Middernacht, het is nu maandag 9 januari. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Twee Nederlandse vrouwen die op een oranje tandem door Argentinië reisden, zijn bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Op een weg in het midden van het land werden ze geschept door een vrachtauto. De 29-jarige chauffeur is gearresteerd. Volgens de trucker staken de vrouwen plotseling de weg over. De politie houdt het voor mogelijk dat ze door de wind de weg op zijn geblazen, maar sluit ook niet uit dat de chauffeur in slaap is gevallen. De twee vrouwen van 45 en 48 maakten sinds 19 december een fietstocht van 8 weken door Argentinië. Eerder reden ze op hun oranje tandem door Azië, Australië en de VS. In Kerkrade is een ongeluk gebeurd in een aluminiumgieterij. Een oven met 6 ton vloeibaar en gloeiend heet aluminium kantelde. Het metaal vloeide uit over de vloer en veroorzaakte brandjes in het pand. De 15 werknemers van het bedrijf uit Kerkrade konden op tijd wegkomen en raakten niet gewond. De brandjes zijn inmiddels geblust en volgens de brandweer was er geen gevaar voor omwonenden. In de Drentse plaats Nieuw-Dordrecht is de brandweer uitgerukt voor een gezin dat was weggezakt in modder. Een stel en hun dochter van 10 kwamen tijdens het wandelen op een verregende akker vast te zitten. De moeder kon zichzelf bevrijden, de andere twee lukte dat niet. Het meisje zat vast tot vlak onder haar oksels. De brandweer kon de twee uit de modder trekken. Het gezin is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De regering in Jemen heeft ingestemd met een wet die president Saleh en iedereen die onder hem heeft gewerkt onschendbaarheid geeft. De wet geldt voor de hele periode van 33 jaar dat Saleh aan de macht is. Saleh ging in november na maanden van volksprotesten akkoord met een machtsoverdracht in ruil voor immuniteit, maar dat moest nog worden uitgewerkt. Dan het weer. Vannacht is het bewolkt met plaatselijk wat regen. Temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Ook komende dag bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jannen, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. Ja, en hier is Jan Heemskerk. Het beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, laat Friesland maar lekker onderlopen. Nou, een heerlijk genuanceerde stelling. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is dus genetisch bepaald. Dus ben jij een babyfluisteraar en kan je met de doden praten. Maar blijkt dat je gewoon eigenlijk stiekem toch een kale dunne Schotse nicht met veel fantasie bent. Zoals Derek Ogilvy. Ogilvy. Wat een lul. Dan weet je toch wel een hele erg Johan, Jan. Was, ja, toch. Dat dacht ik wel. Ja. Laten we eens even kijken. Min of meer echt Jan of Johan is. Ja. Jan, ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, de laatste week gaat het niet goed met hem bij Echte Jan of Johan. En daarvoor ging het alleen maar goed en nu gaat het alleen maar bergafwaarts. Daar heb je weer, Mark Rutte. Wie vrij kan denken en vrij kan spreken, is een vrij mens. Nou, hartstikke leuk. Onze liberale premier die begint steeds meer te lijken op een zure oude PvdA'er. Een jongen die onder de naam @Mark-Rutte de zogenaamd grappige tweetjes de wereld instuurde. Ja, is gemaakt zijn account in te leveren omdat de premier het niet leuk vindt. Dezelfde man die was ooit voorstander van een vrijdenkersruimte. Oh, ironie. Ik vind het toch een beetje jammer dat je als liberale premier je druk gaat maken over een jongetje die af en toe iets grappigs twittert onder jouw naam. Nee, ik ga je niet tegenspreken, Jan. Nee, maar doe het nou eens wel. Probeer nou, het dan nou ja, ik denk je wel tegen. Het is een schande dat die arme Mark Rutte account dat iedereen denkt dat hij dat is. Terwijl het een jongetje is. Nou, laat toch alsjeblieft op. En dat hij die uit de lucht laat halen, dat is terecht. Dus moeten ze achter slot en grillen stoppen, die jongetjes. Jan, je bent het concept aan het slopen. Je moet het ook in een Johan vinden. Oké, ik vind het ook een Johan. Ongelooflijk, Johan. Nee, hallo. Goed, en nog zo'n geval. Josje Verstappen. Oh. Toch nog wel een redelijk behoorlijke klap. Ja, dat kan altijd iets afbreken en tegen je aankomen. Ja. Alleen niet als het de benen van je vriendin zijn. Even kijken of de rechter dat ook vindt, ja. Jos. Jos, onze voormalige bosde man die zichzelf in brand is steken tijdens een bandenwissel. Die staat nu bekend om zijn losse handjes, Jan. Hij reed ex bijna plat met een bolide. Want ze was boos blijkbaar op haar. En het meisje heeft overleefd. Ja, het doet vrouwen pijn. krijg het niet eens voor elkaar om het dan goed af te leveren. Ja, dan ook ben je er nog, echt zit toch vast wegens poging tot doodslag, wat toch een beetje dullig aanklacht is. Luister, als jij je meisje af wil maken, kan ik misschien nog wel begrijpen. Nee hoor, niet eens. En dat je dan zegt van, weet je wat, ik heb geen zin om vuile poten te krijgen, ik roe het met mijn bussie. Dat kan ik misschien nog wel begrijpen. Ik kan auto rijden, Lotte. Maar dat het je dan niet lukt. Nee. Ja, jongen. In ieder geval, hij is een lange, lange weg van de volksheld die hij ooit was. Ah, laten we eerlijk zijn, hij heeft toch ook nooit een klote moer in die autosport voor elkaar gekregen. Het is gewoon een ongelofelijke Johan. Ja, verschrikkelijk. Over nichten gesproken, Albert Verlinde. Bij Q-Music heb ik verteld dat er in Maastricht kaarten verkocht zouden zijn aan figuranten. Hè? Ja, de pisnicht wilde nog even een emmer stront over ex-vriend Bo van Flop tot Flopper de Flopperstein gooien. En las op de radio een column voor. Ja, dat erover gaat dat bepaalde betaalde zwervers naar die flopshow van Bo zaten te kijken. Die totaal niet grappige rotshow. Nou ja, maar ja, goed, dat was even in zijn valse nichterigheid vergeten te checken of dit nou al waar was. En het antwoord is nee, want het was satire. Ja, het was een grapje, die column. Dus die zitten gewoon een beetje boven af te zeiken met de column van iemand. Het is toch niet weer zo'n grapje als dit is die man van die Twitter-account van Mark Rutte. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Hij is toch opeens niet genoeg om zijn broer of zijn vrienden. Nou, Verlinde altijd Johan, klaar. Juist. In tegenstelling trouwens van Laura Dekker. Ik begin steeds minder te missen. Dus ik vind het ook een beetje je eigen leven weer allemaal op te bouwen. Laura, een hele lieve meid. Ja, nou, zeker geen nicht en ook geen man, maar een zeilmeisje. Ja. Ze is bijna klaar met de wereldreis, Jan. Ja, ongelooflijk. Je weet het nog wel, hè? Ze mocht niet weg. Toen was ze 16, weet ik veel oud ze was, mocht ze wel weg. Ja, opzouten. En nu is ze bijna terug, maar ze komt niet meer terug. Want ze denkt, nou, jullie zijn zo vervelend, de stomme Nederland, krijgen allemaal de takkentuitjes maar. Ik kom niet meer terug. Jullie zoeken het maar uit in je bekrompen klein klotenland. En dat is het dus. Dus ik vind Laura zeilmeisje, heeft het niet alleen, is heel huids. De hele wereld rondgezeild met de brakke boot. Ongelooflijk, hè? Ja. En niet verkracht, want ze zouden de zeven damme negers... Zou ze gegangbankt worden op de guppie. Niks in de handje. Ze zou verzuipen. Ze zou tegen een walvis aanvaren of een walvis tegen... Niks geen container, niks in de hand. En nu ligt ze voor de kust van Scheveningen en zegt... krijgen de pestpleuris met het rond Nederland. Inderdaad, het enige meisje is de enige echte Jan. Vandaag, Jan. Is het een echte Jan toch nog? Hallo. Ik vind het ook wel een beetje een zeikmeisje. In plaats van een zeilmeisje. Nou ja, oké. Ik nou het concept te vermollen. Ja, je hebt gelijk. Echte Jan van Laura Dekker. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, onverwacht en ongewild kwam hij in het nieuws. Met het bericht dat hij tijdens de oudejaarsnacht naakt en starnakeldronken over straat liep te lallen. En door de politie in de cel was geflikkerd om zijn roes uit te slapen en op te drogen. Ja, het bericht bleek dus onwaar te zijn en onecht. Iemand had een natuurgetrouwe kopie van de Telegraaf-site in elkaar geknutseld. Onze gast van vanavond kon niet op lachen, maar goed, misschien straks nog wel. Goedendag en welkom, Jim van Bemmel, Tweede Kamerlid voor de PVV. Ja, welkom Jim met de H&J. Dat is een mooie naam trouwens. Ja, laten we daar eens even over beginnen. Ja. Laten we het echte nieuws nou eens even bij de ballen pakken. Zeker. Waar komt die H vandaan? Ja, ik ben vernoemd. Nou, ik geloof het of niet? Er is nog iemand met een H en een J en een I. Ja, mijn voorouders, het is vernoemd. De van Bemmel. En die hebben dus ergens in begin 1900 is er een fout gemaakt, maar ik ben gewoon vernoemd. Ah, dus er zat iemand al een beetje te slapen bij de burgerlijke stand. En toen zeiden ze, we noemen een Jim. En die zat te tikken en die denkt, oh shit, een haan, laat Jim me staan. Ja, nou, schrijf het je, maar wat er gewoon niet moet gebeuren. Je moet niet begin 1900 een beetje hip willen zijn. Dat lukt gewoon niet. Nee. Ik vind het een beetje raar. Jim ja, met een H. Ben je dus na deze grootovergrootvader ben je genoemd? Ja, daar ben ik na vernoemd. En ik moet je zeggen, ik vind het een prachtige naam. Want je bent altijd eigenlijk de enige, hè? Alleen deze week even niet. Nou, er zijn wel meer mensen met een foutje in hun naam, hoor. Maar dat is natuurlijk maar Jim met een H, J-H-I-M, dat zie je bijna nergens. Nee. Ja, ik heb er maar één andere, geloof ik. En ik vind ook dat we dat niet moeten willen met z'n allen, dat soort rare namen. Nou, ik vind het wel. Jim. Ik vind het wel. Jim is schuifje zonder A. Ja, maar heten wij natuurlijk Jan, dat is ook niet alles, hoor. Jan met een A. Jan. Ja, ik wil Jan met Y-A-N-N. Dacht ik aan. Nou, ik vind het wel een mooie naam trouwens, Jan. Ik heb het niet vaak gehoord, Jan. Dat is in Nederland wel uniek. Ga je katten? Oh, oké. Blootloper. Dat is nu al lekker zo. Laten we het eventjes hebben over de hoofddoek van Bea. Ja. Jim, zeg eens, vind je het ook niet een beetje opheffen om niks? Nee, ik vind het helemaal geen ophef om niks. Ja, kom op. Nee, helemaal niet. Jij vindt het ook ophef over niks. Nee, gewoon absoluut niet. Ik vind gewoon dat als een koningin vrouwenonderdrukking of daar niks van zegt en gewoon een beetje mee gaat doen met zijn land. Het is net een vrouw, heb ik gelezen, ook veroordeeld tot steniging in de Arabische Emiraten. Dus ik denk, nee, daar moeten we gewoon niet aan meedoen. Dus heel terecht dat de PVV daar gewoon vragen over stelt. Maar Jim, luister, kijk. Als mensen naar ons land toe komen. Dan zeggen jullie, en daar hebben jullie groot gelijk in... als je hier komt, dan pas je godverdomme aan ook. Ja, toch? Nou, de koningin gaat daar. En die past zich ook godverdomme aan daar. Ja, maar je gaat je nooit aanpassen aan vrouwenonderdrukking. Maar ze heeft een doekje op haar hoedje. Ja, maar dat is het teken van vrouwenonderdrukking. Ja? Ja. Maar is het niet gewoon een slanswijs, slanseer? Kijk, ik vind het hier ook vrouwen besnijden, dat moet je niet willen. Nee hoor, dat zijn maar als zij nou voor. In de Sahara het lekker vinden om die schaamlippen eraf te snijden, kan ik wel wat over spreken. Alleen... Maar dat is Hulli's cultuur. Nou ja, dat moeten we niet goed kunnen. Dat vinden we wel met Jim eens, maar... Je gaat een moskee bezoeken, wat ze aan doen, dan moet je nou eenmaal aan doek om. Dat kan niet anders. Nou, dat kan wel anders. Kijk, ik vind, nogmaals, die doek op zich is dus een teken van onderdrukking. En ik vind dat je gewoon nooit mee moet gaan met dit soort rare fratsen in de wereld. Maar als je in Rome de Sint-Pieter bezoekt, dan moet je ook je aankleden in een lap over je benen en armen en over je hoofd en weet ik wat allemaal. Ja, maar is het dan een teken van onderdrukking? Dat is de vraag. Kijk, als je naar een opera gaat, moet je ook in een net pakken en een jaket, natuurlijk. Maar dat heeft niks te maken met onderdrukking. Dit is een onderdeel van de islam. Die dus vrouwen onderdrukt. En daar zijn we als partij gewoon tegen. Dus heel goed dat er vragen over gesteld worden. Dus dan ga je vragen stellen en dan? Nou, dat parlement kan dan, stel nou dat ze zeggen van inderdaad, de PVV heeft hier gelijk in. Die kan moeilijk een brief naar koning Beatrix sturen van wil je nooit meer een doek op je kop doen? Nou ja, kijk, dat zou... Of moet je excuses aanbieden of zo? De minister zou kunnen zeggen van nou, dat was niet zo handig. Maar goed, ik begrijp dat hij wat anders gezegd heeft inmiddels, want hij heeft al heel snel antwoord gegeven. Ja, hij heeft gezegd dat je niet zo moet zeuren. Ja, nou ja, goed, dat vindt hij. Vinden wij niet. Nou ja, nou, dat is duidelijk. Laten we nog eens eventjes wat anders bijpakken, een ander nieuwtje. Die SP zegt... Ja. Is jullie voorbij? In de peilingen? Ja, dat was al zo. Zag Nee. Ja, vorige week stonden jullie gelijk. Was dat zo? Ja, ja, ik dacht dat ze één zetel, ik dacht eerlijk gezegd dat ze één zetel erboven stonden. Nee, ja, jullie hebben er twee ingeleverd, zijn er weer eentje bij. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja, linkse tuig. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Kijk, wat ik alleen wat maar zeggen... Wat is er gehad Ingrid, snap ik dan? Nou, kijk, ik denk, het zijn ook maar peilingen. En moet je kijken. Als wij verkiezingen krijgen, als er echt verkiezingen zijn... dan is de PVV altijd goed voor heel veel zetels. Meer dan dat wat men denkt. Ja, omdat mensen zich ervoor schaamt als Maurice de Hond aan de lijn. Ja, Maurice de Hond, je weet niet hoe waar dat is, die peilingen. Dus je moet dat met de korrels uitnemen. Maar goed, de SP, die heeft natuurlijk makkelijk... die schreeuwt natuurlijk heel veel dingen. Die hebben nog nooit iets gedaan. Hè. Kijk, wij zijn natuurlijk nu bezig met echte wet aan het maken. We zijn echt bezig mee aan het regeren. Hè. Nee. Op onze manier. Ja, jullie zitten te gedogen. Je zit niet in die coalitie. Maar een groot gedeelte van het gedogen akkoord. Ja, zoals dat heet. Nou, dat zal wel. Maar je hebt echt je neemt geen verantwoordelijkheid voor het beleid, toch? Ja, wat denk jij? Wat denk je dat het gedoogakkoord is? Ja, voor een paar zaken zeg je dat ook. Voor zover ik weet... Een paar wezenlijke zaken, hè? PVV-ministers in of wel? Nee, die zijn er niet, hoor. Nee, maar die mogen dan wel onze wensen uitvoeren. Ja, maar jullie kunnen nog steeds langs de zijland staan te schreeuwen. Net als de SP... Nou, schreeuwen niet. Op bepaalde vlak hebben wij de vrijheid om ons eigen beleid te maken. En natuurlijk nog om eigen beleid te willen. En niet alles is afgetekend. Dus ik vind dat trouwens ook een hele mooie ontwikkeling. Want ik ben nu Kamerlid in een tijd dat niet alles helemaal afgetimmerd is. Want vroeger was alles zo van, nou, had je een meerderheid van partijen... die zaten alles helemaal af te tikken in een regeerakkoord. En de Kamer kon eigenlijk niks meer. Het was allemaal een beetje een show, een poespas. Nu doet het er echt toe wat je doet. En je maakt zaken. Je maakt nou, dat vinden wij ook wel interessant, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat is iets anders dan zeggen van... wij dragen regeringsverantwoordelijkheid toch. Kijk, wij zijn in ieder geval de mede-architect... van wat er nu uitgevoerd wordt. Ja, laat ik hem zo zeggen. Mooi gezegd, en dat is wel waar. Mooi gezegd. Jim met een... Mooi gesproken. Maar hoe komt het toch dat er zoveel mensen... op die commie-bastards aan stemmen zijn? Want dat zijn het, hè. Het zijn roodhemden, Jim. Nou ja, kijk, de SP is natuurlijk een partij die, en daar kom je nog van terug, want die hebben natuurlijk hele mooie plannen. Een aantal dingen kunnen wij goed zaken doen. Hè? Zeker op de gezondheidszorg doen we goed zaken. Economisch zit hier een beetje op hetzelfde verhaaltje. Europa. Economisch, dat wil ik dan niet altijd zeggen, want ik ben een van de economische mannen samen met Roland. Hè? Ja. En wij zijn altijd echt puur voor bedrijven en de SP die heeft heel veel wantrouwen bij bedrijven. Maar het probleem met de SP is ook, het zijn twee problemen eigenlijk. Hoe komt de SP aan zijn geld? Kijk, wij gaan snijden in linkse hobby's. Ontwikkelingshulp kijken wij naar. We kijken naar, naar jullie. Hè? Misschien zitten jullie wel niet meer als het aan ons ligt. Hè? Je weet wel nooit. Jim. Ben je ons aan de straat aan het snijden? Moet je die arme jongen zien? Die mensen hebben een graad mager ingevallen, Becky. Dat bleek koppie. Ja, gaat het? En nog een slokje water. Dat is gratis. Duur, ik kan het niet betalen. Nee, maar ik ben hier net naar binnen gekomen. En ik heb hier ongeveer, ik denk 1500... beeldschermen gezien waarvan ik denk, is dat nou nodig? En niet bij jullie hoor, ik kijk gewoon door de hele ruimte die ik verloop. Het is echt heel luxe. Ja, haal die andere beeldschermen gewoon maar weg. Kijk, en ik kan het best een beetje minder, maar goed, wat ik wil zeggen, wij kijken naar wat er dus nog valt te snijden. En de SP, die heeft eigenlijk maar één ding in zijn hoofd, En dat is de werkende mens hoger belasten. Ja, ja, ja, want dan ben je tuig. Hè? En als je een eigen huis hebt, ja, moet je eigenlijk de gevangenis in. Nou ja, kijk, je zal in ieder geval je aftrek kwijtraken met dat soort vogels. Het is ze hebben nog een hele dure hobby, SP, dat weet bijna niemand. Maar de SP is ook behoorlijk, als het gaat om de milieuagenda en klimaat, heel erg Europees en globalistisch ingesteld. Gelooft of niet? Nou, het is toch niet te geloven. Ja, dat verwacht je toch niet. Het is gewoon een socialistische achtertuig. Achterbakse globalistisch zijn. Ik ga nou een beetje een oude koe uit de sloot halen. En dan denk je, waarom? Omdat ik dat wil. Kijk. Jij bent ook dan verantwoordelijk een beetje voor het economische verhaal. En samen met de SP vinden jullie dat 65-65 moet blijven. Voor het pensioenverhaal. En dan denk ik, Jim die leest ook wel eens de krant. En er staat in dat we met z'n allen veel ouder worden. Dus dan moet je ook een beetje meegroeien. En dan snap ik dat niet. Want je gaat toch nadenken? Nou, heel veel maar na te denken. Ik vind mensen die heel lang hard gewerkt hebben, die hebben gewoon recht op een bepaalde manier, op een bepaalde tijd. Ja, dat is waar. Ja, nee, alleen die bepaalde tijd is van 5 jaar naar 13 jaar geworden. Omdat dat allemaal wordt, dat grijze tuig gaat, dat blijft maar leven. Ja, dat is geen tuig natuurlijk. Dat zijn mensen, hele lieve mensen. Mensen die hard gewerkt hebben en die gewoon verdienen om op die leeftijd gewoon met pensioen te gaan. Ik zal je vertellen, en het meest gebruikte argument altijd met dit soort dingen is dat dan zeggen ze, we kunnen het niet meer betalen. Maar er zijn heel veel mensen niet actief die nog bijvoorbeeld tussen de 45 en 65 zitten. Er zitten zo ontzaglijk veel mensen. Als we die nou eerst eens aan het werk zetten, dan zullen we wel zien of dat niet te betalen is. Wij vinden gewoon mensen als ze hard gewerkt hebben, die hebben gewoon recht om op de 65 gewoon lekker met pensioen te gaan. Je kan wel zeggen, 67, 68, 69, ja. Allemaal wel leuk. Maar het punt is dat dingetje is opgebouwd toen de tijd dat mensen, pak een beetje tante Greet, 68 werden. En dan vielen ze dood neer. Had je 3 jaar op de staat dan kunnen leven. Dat is zelf ook wel een beetje opgebouwd. Maar ja, tegenwoordig liggen ze met 86 nog steeds niet in een kist. Dus je hebt zo ontzettend een lange tijd dat je dus daarvan kan snoepen. En dan krijg je ook nog de grijze golven bij. Dus dan stikt het allemaal van al het volk. Allemaal en dan kunnen we dan niet meer betalen. Ja, maar je zei het al heel goed. Hè? Oh. Drie jaar, zei je net. Nou, dat is toch schandalig als je je leven lang opgebouwd hebt. En je kan er dan maar 3 jaar van genieten. Ja, maar dus ik vind het... Toen. Ik vind het maar goed dat er mensen wat langer van kunnen genieten. Laat ze maar eens lekker ook eens een rustige tijd krijgen en gaan genieten. En aan zichzelf toekomen. Hè? Aan de huwelijk of lekker op vakantie. Ja, de dat zou je officieel open propageren hier. Ja, zeg. Gratis Nordic Walkstokken. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Zo. In het ziekenvolkspak weet ik het allemaal. Ach joh, dat ze eruit zoeken. Nu hebben we weer van die GroenLinks-maffies. Die hadden al geroepen van er moet een vuurwerkverbod komen. Mm-hmm. Uit de Rotterdam-raadsleden. Ja. De GroenLinks in de Tweede Kamer die wilde het helemaal niet eens. Maar wat blijkt, 2/3 van de Nederlanders is daarvoor. Nou. En dat zijn verdomme onze tradities. Jem! Ja. Nou ja, kijk, ik hoor daar ook van op. Want ik vind het ook bijzonder, want ik heb zelf voor mijn dochters ook wat vuurwerk gehaald. En de rij voor de winkel stond echt tot buiten de winkel. Hè. Ik heb er geloof ik 2 uur in de rij gestaan. Oh. Dus dan vraag ik me af, zitten daar die mensen dan ook tussen die daarvoor zijn? Ik begrijp dat niet, want het is massaal vuurwerk verkocht. De omzet is gigantisch geweest. Dus ik vraag me af of dat onderzoek wel klopt. En kijk, natuurlijk, mensen die dus rottigheid uithalen, die moeten gewoon keihard aanpakken. Joh. Zet ze voor mij, wat mij pas een maand of 2 maanden gewoon de gevangenis in. Hups, oké, wegwezen met die lui. Maar als je een beetje vuurwerk wil afsteken, dat is onze traditie. Ik zie daar zelf niet zoveel kwaad in. 2 maanden de gevangenis in. Ja, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Ik zeg wel wat, weet je. Wat was... Nu alles wat jij gaat zeggen, denk ik, ja, zeg maar wat. Het gaat mij erom, je moet ze gewoon hard aanpakken. Maar er was een kerel, die had een agent voor zijn smoel geslagen. Ja. En die kreeg 20 uur schoffelen. Ja, belachelijk. Dat is toch belachelijk gewoon. Echt belachelijk. Maar dus als je een rotje in een brievenbus steekt, dan zit je 2 maanden te brommen? Als het aan jou ligt? Ja, nee, maar kijk, deze man, daar zijn ook al vragen over gesteld. Die man had ook veel zwaarder gestraft moeten worden. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nou ja, je hebt gelijk ook. Ja. En nog even Sven Kramer gekeken? Nee. Ik ben geen schaatsliefhebber. Hè? Nee. Nou, Jim. Nou ja, dat kan toch? Dat is de Hollandse cultuur. Ja, dat is het ook tijd. Dan haken we ook even af voor u. Nou, echt, ja, okay. Echt niet? Zullen we mee ophouden? Gewoon, kijk je niet in schaatsen, Jim? Huh? Nee, ik kijk geen schaatsen. Nee. Jezus, dat is het. Geloof ik dan niet. We praten zo met je verder, Jim Bedraa. Ik ga het even zitten verwerken. En terwijl we dat doen, is het tijd voor de man die niet alleen de broek aan heeft, maar ook heel graag, in tegenstelling tot Jim, de broek aanhoudt. Het is tijd voor Lavi Jan Roos. De SP staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. De SP die staat op 29 zetels. De SP staat op 29 zetels. En dat moeten we toch echt niet willen met z'n allen. Een beetje vluggetje, zeker, Jan, of niet? Wat bedoel je? Nee, scherp, nee, dus gevat, theatraal, kunst, mooi, kunst, schitkunst. Kunst, echt kunst. Bewegende, levende, echte ja, kunst. En geen linkshobby. En dit niet keer. Gesubsidieerd ook. Nee, dat dacht nee. ik. Nou, het was lang niet slecht. Nee, helemaal niet. De verontwaardiging was zo groot, zowel bij de Telegraaf als bij onze gast. Maar de rest van de internetcommunity kon er wel om lachen om het netbericht. PVV-Kamerlid Jim van Bemmel met een H. Zo dronken en poedelnaakt door de straten van Zoetermeer hebben gedanst op de avond van de Oudejaarsnacht. Een leuke grap of een stukje demonisering. We praten hier verder over met onze gast Jim van Bemmel. Ja, Jim. Nou, wil ik wel eens weten. Ja. Van mij zeggen ze dat ook altijd. Je hebt het natuurlijk zelf gelekt. Is dit ook een hele listige truc van de PVV om meteen het nieuws weer te pakken na de oud- en nieuwwisseling met jou? De headset tegen jou, Jim. Dat jij naakt in je blote kont en starnakel lazers door de straten van Zoetermeer. Ja, je zou dan hebben geroepen: ik is lam. Nou, ja. Dat is toch wel geinig bedacht, hoor. Ja, ik vond hem een beetje matig, hoor. Dat had nog wel beter gekund. Maar laat ik dan eerst even wat het positieve hiervan zeggen. Het is zo dat... Nee, laat ik dan eens even... Nee, ja. Het was goed nagemaakt, vond ik. Ja. En ik vond het ook deksels, hè, sluw. Ja. Hoe die dus die L, want hij had een fake account aangemaakt. Ja. De L had hij in een hoofdletter I veranderd. En dan zie je dus bij Twitter niks van. Een kleine letter L is exact hetzelfde als een hoofdletter I. Dus, je geeft nu tips om accounts te faken? Nee, maar dat is al wel bekend dat ze gebeurt. Maar ik werd gebeld door het ANP. En ik wist natuurlijk helemaal nergens van. Nee. Uiteraard. Nee, en, zelf niet. Nee, want je hebt niet zelf de wereld in geholpen. Nee, uiteraard niet. Okay. Ik bedoel, kom. En wat ik dus vind, hè, natuurlijk, ik kan ook gigantisch lachen om allerlei dingen. En ik heb ook best humor. Maar ik op een gegeven moment denk ik, deze meneer heeft oud en nieuw. En misschien wel de week daarvoor. Heel lang zitten werken om mij te beschadigen. Want de manier waarop dit gebracht is, is niet echt een grap. Hè. Ik bedoel, ik kan het best grappig doen. Ik ben zelf ook wel eens slachtoffer geweest, tussen aanhalingstekens, van Lucky TV. Heb ik hartelijk om gelachen. Heb ik 100 keer teruggekeken, vond ik hartstikke leuk. Koefnoen vind ik hartstikke iedereen leuk. Iedereen vindt het leuk. Dit volgens mij vindt niemand het leuk. Volgens mij, eigenlijk maar, zeggen jullie dat maatje het leuk vindt, Lucky TV. Dat vinden jullie helemaal nee, leuk. Ik vind het wel leuk. Ik kan er absoluut wel wat hadden ze gedaan met je dan? Nou, dat was toen een keertje in aanleiding van de problemen vorig jaar. Dat was zo'n itempje. Maar wat ik wil zeggen, dit is zo keihard opgezet. Echt naakt op straat, opgepakt door de politie. Deze meneer is echt geobsedeerd. En ik heb dat ook al gezegd van de week een keer. Die is geobsedeerd door 24 hardwerkende PVV'ers. En die kan er echt niet mee leven dat wij... in het kabinet, meedoen aan het kabinet. Hè, dus een gedoogconstructie is. En Jim, dat wij ook met 24 Kamerleden in de Kamer zitten gewoon. Jim, het is een grapje. Ach, en dan ga je er niet juridische stappen nee, maar dat onder. Nee, ik kan me voorstellen. Nee, je hebt gezegd, ik zit er al aan te denken. Nee, ik heb alleen gezegd, ik ben gigantisch verbaasd. En ik was op dat moment best wel boos. Want ik denk, ja, jongens, je kan wel boos zijn, maar het is gewoon een grapje. Of het nou een kutgrapje is of een leuk grapje. Ik heb nooit aan juridische stappen gedacht. Dus dat verhaal, dat is getweet door iemand die mijn account gehackt had. Dus ik heb nooit aan juridische stappen gedacht. Je hebt ook niet gezegd van, ik ben heel erg boos en ik ga kijken hoe ik dit kan aanpakken. Nou ja, ik ga kijken. Ik heb misschien gezegd in mijn eerste opwelling, ja, ik moet kijken wat voor stappen ik hier ga nemen. Dat ontken je net! Jim! Wat zeg je? Je zegt 2 seconden geleden dat je dat niet hebt gezegd. Nee, stappen. Maar stappen is niet per se juridisch. Oh, gewoon een stukje lopen. Ja, een stukje lopen. Of, ja. Even naar buiten. Ja, ik ben heel erg boos en ik denk dat even een stukje lopen. Okay, Jim was eerst boos en toen toch weer niet. En misschien wel niet juridisch boos. Nee, niet juridisch boos. Maar... En misschien wilde ik hem wel bellen, die meneer. Dat zou kunnen, want inmiddels is zijn naam ook bekend. Hè? Het is bekend wie het is. Ook. Nou, zeg maar wie het is. Nou ja, dat is de nee, vraag. Zeg nee, zeg wie het is. Nou, oké. Okay. Meneer uit Almere heb ik gezien. En ik ga het niet zeggen dat hij is. Nee. Maar die waarschijnlijk is. Meneer uit Almere. En hoe heet die? Nou, de naam die daarbij staat is Puntje, puntje, puntje. Nee, ik ga geen naam zeggen, omdat ik niet zeker weet dat hij het is. Nou, maar dat gerucht gaat op internet. Maar laten we nou eens teruggaan naar dingetje. Het is gewoon heel simpel. Ja. Het is gewoon heel simpel. Er wordt een grapje met je uitgehaald. Ja. Dan ga je er niet zo raar boos op reageren. Het is, het is misschien iemand die heel erg ontzettend, dat snap ik wel, dat er iemand dagenlang het klootviolen is om een grapje met je uit te halen. Nee, maar het is een programmaatje. Dan kan je dat zo intikken, joh. Wij zijn niks te doen. Nee, ik zeg het. Het is altijd, kijk, het is grappig. Maar iedereen weet toch nu dat dat niet echt is? Nee, het is grappig. Nee, natuurlijk. Dus uiteindelijk is het was ik trending topic op Twitter. Ongelooflijk. Dus uiteindelijk, je wordt er nog een stuk bekender door ook. Dat begrijp ik allemaal wel. Alleen waar het om gaat. Ik heb zelf bijvoorbeeld 4 dochters. Nou, die zitten op scholen. En, hoe oud zijn ze? Ja, de jongste is 11 en de oudste is 21. Kwetsbare leeftijd. Ja, dan is het niet leuk dat ze zeggen, jouw vader 16, is een naastloper. Ja, die 16 zit op school. En dan denk ik, ik ben daar natuurlijk niet zo blij mee, dat begrijp je wel. Dus ja, als dit het grapje moet zijn, dan kan ik nog een aantal grapjes bedenken die dus niet zo leuk zijn. Het is een grapje. Nou ja, kijk, een grapje had je anders gedaan. Kijk, dit is gewoon heel vier lijn in elkaar gezet. Ja, dat is onzom. Dit is weer zo'n stukje wat demonisering noemen. Ja. Het is gewoon gericht tegen de PVV. Deze mensen geobsedeerd door de PVV. Maar zeg je geobsedeerd of zeg je, is dit een gestructureerde poging om telkens maar weer... De 24 hardwerkende mensen. Weet je wat leuk is? Kijk, het meest interessante hiervan is niet zozeer die poging van die meneer. Want die was na 5 minuten was natuurlijk duidelijk dat het een nepbericht was. Ja. Het meest interessante waren de reacties van vele verschillende BN'ers met name. Ik heb dat nog getweet zelf. Die 5 minuten echt heel gelukzalig waren. Echt. Die waren heel blij. En die zeiden zelf, er waren bepaalde namen. Die zeiden geloof ik, jammer. Jammer dat het niet zo was. Nee, maar luister, Jim, er is natuurlijk wel zo'n gesodemiete geweest binnen de PVV met sommige mensen. He, je had natuurlijk Sharp het gesodemieter, je had natuurlijk dat brievenbusplassen. Een relletje, dat vinden ze lekker. Niet, je kan ook niet ontkennen dat mensen er wel veel schik in hebben. Nee, dat vinden ze lekker. Iets, omdat het zeker als het om de PVV gaat. Ja, je zegt dan, zeker als het om de PVV gaat natuurlijk. Ja, maar goed, dat is het verhaal met kopie boven het maaivloot. Maar dat is ook een van de redenen eigenlijk ook weer waarom ik bij de PVV ben. Want ik wil gewoon keihard tegen die stroom in. Want wij merken dat natuurlijk wel, de Kamer ook. We doen allemaal hard ons best, maar je hebt nog wel bepaalde krachten die gewoon tegen je werken. En het is gewoon heerlijk om daar tegenin te gaan. Wat voor jullie wordt gezegd natuurlijk, is van ja, ze delen zelf nogal graag uit. Net eventjes over dat hoofddoekjesding waarvan wij nog zeggen, nou Jim, je kan nu nog zeggen dat je het ook onzin vindt. Maar nee, dat moet en dat zal en dat schreeuwen en dan doen. Dus vind je ook niet, dat is dat argument wat dan vaak gebruikt wordt. Nou, dan moet je ook maar een keertje tegen de tikkie kunnen als er eens wat terug uitgedeeld wordt. Ja, maar wij hebben het altijd tegen een ideologie hebben we het over. We hebben het over een partij. We hebben het over een bepaalde lijn die gedaan wordt door een partij. Maar zodra, kijk, ik heb nog nooit, en niemand van onze PVV heeft dit soort grapjes uitgehaald met, Jolande Sap bijvoorbeeld, weet je. Nee, maar deze jongen is toch niet van een partij die dit heeft gedaan? Nee, gewoon een grappen maken. Nee, maar ik bedoel, dan, als andere mensen daar dan heel hard, allemaal heel leuk vinden. Ja, een beetje aanmoedig eigenlijk. Zeg. Nee, maar Jim, even eerlijk. Ja. Stel nou dat dit gedaan was met Job Cohen. En dat Job Cohen dus in zijn blote pielenbuis door de stad loopt. En die had dus geroepen van ik islam. En die werd opgepakt. En het was een grapje. Dan denk ik dat jullie bij de kantine, in de kantine van de PVV, daar smakelijk om hadden gelachen. Nou, dat zou misschien kunnen, maar ik in ieder geval niet. Want ik vind dit geen grapje dan. Ook als het gaat om Cohen, want ik vind dit gewoon, nogmaals. Je hebt je kennis. En natuurlijk, het wordt heel snel duidelijk dat het een nepbericht is. Maar ik vind ook zeker als je kinderen hebt en die op school horen die dit. Ja, op een gegeven moment gaat er een eigen leven leiden. En op een gegeven moment, het staat ook nog over 1000 jaar op Google. Ja, op een gegeven moment kijk je op Google. Op een gegeven moment gaat dat bericht ook losraken van dat netbericht. Hè. Dan blijft er nog ergens een regel staan. Maar Jim, over 1000 jaar lig je al een tijdje in je kist. Dat ze jou het rotten. Nou, ik ben wel van plan nog een tijdje door te gaan. Maar 1000 zou inderdaad krap worden. Deze dingen, maar laten we nou eens eventjes iets ontcijferen. Ja. Loop je wel eens naakt? Nou, niet buiten in ieder geval. Er zat een twijfeling in zijn stem, Jan, of niet? Nou, ik speur ook een aarzeling. Meestal als ik douche. Nee. Sinds dit bericht douche ik trouwens met mijn kleren aan. Want ik nee. Nou, echt niet meer. Maar, Jim, je gaat wel eens naar een naakstrandje. Naturisten dingetje. Campingje. Nog nooit gedaan? Nog nooit gedaan. Nog helemaal nooit? Nee. Drink je ook niet? Ja, natuurlijk drink ik wel eens. Ja, daar ga ik niet over liegen. Ben je wel eens dronken? Ik ben ook wel eens dronken geweest, ja. En ben je ook wel eens zeg maar, in combinatie dronken en naakt? Nee. En dan nooit. Op straat misschien een beetje schreeuwen. Als ik dronken ben, vergeet ik me juist uit te kleden. Dus dan loop ik... In je broek plassen zit. Ja, dat is ook heel vervelend. Ja. Moet je ook niet heb je in je broek geplast? Nee, dat verzin ik er maar gewoon bij. Voor hetzelfde geld bevestigen. Ja, is dat gekund. Hij brengt wat schoen in, joh. Ja, dat is wel een beetje... Je ziet dat meteen voor, weet je. Lam in je kleren. Nou ja, enzovoort. Ben jij van dat naaktlopen, Jan? Nee, nee. Maar dat komt ook eerlijk gezegd omdat ik me wel heel erg voor mijn eigen lichaam schaam. Oh ja, dat heb ik ook nou. En dus als ik het zou doen, dan zou ik wel... Wat vind jij nou het lelijkste dan aan jouw lijf? Nou, zou je moeten weten waar ik moet beginnen, Jan. Weet je wat ik heb? Korte pootjes en een dikke pens. Korte pootjes en dikke pens. En je dan toch weer gekke harige beelden. Nou, dat is van alles waard. Harige beelden. Ja, kind, hoop, scheid, mannetjes. Ik heb dus geen haar op mijn benen. Dat is ook heel vervelend. En dan heb ik wat verzonnen dat ik wielrennen zo. Maar dat snap, dat trappen ze allemaal niet. En dan 14 haren per tepel, weet je, is allemaal niet meer. Oh, niet eens, joh. Dus ik heb altijd een lange broek aan op het strand, trouwens. Ja, ik ook. Ik vind ook eigenlijk dat ze dat moeten verbieden, korte broeken op het strand. Dat kunnen we misschien nog wel even voorleggen aan de nieuwe minister van Volksgezondheid. Laat dat zakjes even. Misschien niet wetsvoorstel. Ja, ik laat jullie een beetje keuvelen gewoon. Weet je. Ja, en naar welk naakstrand ga je het liefst? Ja, ik heb net gezegd, ik ga er nooit naartoe. Dus ja, ik weet geen eens waar er eentje is. Ja, dat was een eerste Jim trouwens, zijn lichaam is helemaal niet persoonlijk bedoeld. Ja, maar dat is ook geen feest. Oh, sorry. Ga je nou het lichaam van Jim of over zeggen? Nou ja, we hebben het een heel eerlijk moment gehad over ons eigen lichaam. Jim weet niet of je nou een grapje maakt of niet. Oh. Dus dan moet je, nee, ik was niet voor niks heel stil net. Hè? Nee, precies. Dan moet je gelijk zeggen, dit was een grapje. Want anders krijg je met de advocaat van Jim op je reet aan. Jim die voelt hij slaan met het grapje. Is onschuldig. Anders ga ik weer stappen nemen buiten. Jim, ga even lekker stappen nemen. We praten straks met je verder. Ja. Er zijn belangrijke zaken. Zeker. Want ik herinner jullie nog even aan ons goede voornemen voor 2012. We gaan niet elke week ons eigen radiospel meer afzeiken. Vandaar nu dus even de aandacht voor een schitterend stukje interactief vermaak voor de fijnbesnaarde luisteraar. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Nou, tijd voor een stukje niveau op de nationale radio. Ik zou nog even uitleggen wat er gaat gebeuren. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeiten feitjes verborgen. Welke 3 is de vraag? Bel 0800-121 als je herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Jannen t-shirt. Wil jij er ook een, Jim? Een echte Jannen t-shirt? Daar wordt naar je toe gestuurd. Dan moet je deze vraag even goed beantwoorden. Oh, als Jim er niet vanuit, dan zijn er wel die flauwe geintjes die er een keer. Hetzelfde geld. Wat een gesode bieter. Nou, zullen we maar? Wat? Dit spel? Hoe bedoel je? Nou? Dat we hem laten horen? Ja. Ja, waarom niet? Doe maar hoor. De koningin kreeg bij het bungee jumpen in Afrika iets meer avontuur dan ze wilde. De PVV heeft aangekondigd kamervragen te gaan stellen. Nou, kabouter, moet dat nou? Moet je nou juist op dit moment er grapjes over maken? Nou, Jim gaat weer stappen maken. Nou... 0800-121, als je weet welke die nieuwsfeitje erin zit. Ik ga even hoesten. Jan, pak hem even een beetje tot de gleed. Ja, dat is heel goed. We hebben inmiddels Frans hangen volgens mij. Frans, ben je daar? Frans, hallo Frans. Ja, ik ben. Ah, Frans. Nou, vertel eens op. Het gaat over het bezoek van koningin Beatrix naar het Verre Oosten. Ja, Verre Oosten. Goed, laten we daar naar het Midden-Oosten houden. Dat doen volgens mij het is gewoon heel veel. Ja, dat is heel veel. Oost was goed, ja? Ja. En toen? PVV, ja, dat gezeik, die wil de commentaar opleveren. Ja. Nou, gezeik, beetje respect, zeg. Ja, ik ben PVV-stemmer helaas, maar dat is niet erg. Nee, je bent PVV-stemmer helaas? Nee, ja, uiteraard. Frans bedoelt te zeggen, ik ben PVV-stemmer en dit gaat mij ook te ver. Dus dit was Henk aan de lijn. Jim, dat hey, is Frans. Goed Frans. Henk, je begrijpt wat ik bedoel. Oh, Henk. De kiezer aan de lijn en die fluit je nu terug. Dat neem je even mee. Maar Henk, Frans, je stemt dus PVV, maar je vindt dit gezeik. Ja, maar laat dat mensen. Ze wordt deze maand een jaartje ouder. Laat ze maar aftreden van die troon. Laat die Alexander maar aan de macht komen. Nou, vind ik ook. Ik versta je niet, maar ik ben het wel met je eens. Dat wordt een feest. We moeten er nog even. Frans, nog eentje. Dan heb je het enige echt, je weet wel. Ja, dat was vraag 2, hè, maar die ben ik even niet opgekomen, helaas. Doe maar een t-shirt zonder mouwen. Weet je, het is lekker met je. Dag. Dag Frans, daar gaan we niet mee kort. Ja, doei. Bart! Ja? Weet jij die derde? Ja, dat was met dat bungeejumpen, dat kort was of zo. Dat ze, gebroken, ja, beetje, heb je dat gezien? Het kort was te kort. Hé, hey, maar heb je dat filmpje gezien? Geen filmpje. Nee, heb ik niet gezien. Nou, dus die vrouw wordt eerst met ze geduwd. Ja, die flikker dus van die brug. Nee, die wordt geduwd. Ja, die wordt geduwd. Ding af. Eén is die durven er niet. Helemaal naar beneden, een paar honderd meter. Ja, naar beneden. Gaat ze naar beneden en opeens, patch. De touwtjes, grote plons beneden. Flikker dus in een rivier. En joekel, krokodillen. Niet 1, niet 2, nee. 100.000 krokodillen. Denk je nou, dat wijfje heeft nou gehad. Wordt ze meegeslucht. Naar een waterval. Daar flikkert ze dus vanaf. En? In een bad met piranha's. Wordt overreden door een Indiaan met een Prius. En overleeft. Ja. Ja, en het schijnt toch een ontzettende bloedgeile naaktloper te zijn. Ongelooflijk. Oh, heerlijk. Alleen altijd dronken, dat is jammer. Hey, maar we hebben een hele goede verrassing voor je. Jij pakt de echte Jan, enige echte Jan, zeg het nog eens, enige echte. Jezus, heel moeilijk om te zeggen. Echte Jan. Het enige echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte Jan. Dat is het. Hé, heel hard bedankt, man. Heel graag gedaan. Leuk. David Bowie is gisterjarig, 65 geworden, Jan. Oh, van harte. Ja, dag. David Bowie met Let's Dance. Dat heb jij mooi afgekondigd, Jan. Dank je. We blijven even in de muzieksfeer. Want zeker. Er is enorm veel beroering in Artiestenland. Nou, anyway, nee, het gaat over Ben Kramer, Jan, dit keer. Ben Kramer, 2 maal gepakt deze maand. Allereerst heeft hij een liedje ingezonden voor het Songfestival. Het Songfestival. En van de, nou ja, dat komt allemaal zo, maar dat is dat, een heleboel gedoe over gekomen. En hij heeft... Jan, hou op met improviseren. Waarom? Lees je tekst. Nee, dat staat wel iets anders. Nee, maar dat klopt geen reet wat hier staat. Nee, maar weet je wat het beste wat we kunnen doen? Is naar Ben Kramer. Dat is, er is belangrijk, belangwekkend artiestennieuws rondom deze zanger, Jan. En het draait allemaal om een sinister complot van de VARA. Nou, om heel veel geld te verdienen over allemaal. De rug van de arme artiest. Het is een groot socialistische uitzending. Er is, in ieder geval is er van alles aan de hand. Dus ik stel voor dat we het gewoon gaan doen. Contact met Ik Was Maar een Clown, Ben Kramer! Goedenavond Ben. Goedenavond, Ben. Ben, je hebt een prachtig nummer ingestuurd naar het Songfestival. Maar John de Mol heeft nu de boel gekaapt. Hoe zit dat? Dat was toch geen grapje? Ben! Oh, jongens, Ben is dronken. Ja, hij heeft het niet gekaapt, ben je nog gek? Nou, wel een beetje. Het is wel een beetje een John de Mol show geworden. Ja, oké, maar dat kon je verwachten natuurlijk. Hè? Ja, dat kon je verwachten. Nou, legt u het toch eens even uit voor onze luisteraars die misschien niet helemaal gevolgd hebben hoe het nou, eindigde. Oké, nou, open inzending voor het Songfestival. En uiteindelijk hebben er bijna 500 die mensen hebben ingezonden. Ja. Op dat 500 liedjes en er zijn er zes gekozen. En van die zes zitten er inderdaad vijf mensen bij die komen uit de Voice of Holland. Ja, ja dat is wel logisch natuurlijk. Ja, en geen Ben Kramer, terwijl jij toch een groot artiest bent. Ja, maar dat risico loop je. Ik heb in ieder geval een goed liedje, dat weet ik 100% zeker. En het liedje komt ook van de week op de markt. En volgende week zondag is het bij Live for You van Carlo en Irene. Ook ja. Dus daar kunnen jullie er ook kennis mee maken. Maar het moet een fantastisch nummer zijn. Hoe heet het? En dan mag het publiek vanzelf uitmaken wat ze het beste liedje vinden. Nou, ik vind het schandalig. Maar het is open inzending. Er komen 500 liedjes. Er worden er vijf van de zes zijn van TVOH. Ja, en wie gooi je eruit? Kramer. Maar wie doet dat, meneer Kramer? Wie is de jury dan die dat doet? Dat weet ik niet. Ik weet echt niet wie het is. Ik denk dat hij John heet. Nee hoor, nee, dat geloof ik niet. Hij zal ongetwijfeld wel mee te maken hebben met uiteindelijk de beslissingen, denk ik toch wel. Maar ik kan er voor de rest niet in kijken, dat meen ik echt. Kijk, je doet je best, je maakt een mooi liedje en je stemt het in. En het is niet gekozen, dat het risico loop je, dat weet je. En dat het nou toevallig zo is dat er inderdaad vijf van de zes uit de Voice of Holland komen. U wilt daar verder niks mee zeggen. Dat neem ik maar voor lief. En de rest, mijn liedje is klaar, de single is klaar, die komt van de week uit. En ik hoop het tegendeel te kunnen bewijzen aan het publiek. Gewoon. Meneer Kramer, wij zijn een actualiteitenprogramma. Ja. En wij zijn gek op nieuwtjes. En aangezien niemand dat nummer nog kent of weet of heeft gehoord, kunt u een klein tipje van de sluier geven? Bijvoorbeeld de titel. De titel is Zonder Jou. Ja, gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar de nieuwe hit van Ben Kramer, laten we zeggen, de knaller van de week en van de rest van het jaar, heet... Hoe heet die nou? Zonder Jou. Zonder Jou. Zonder Jou, Jan. Nou, bedankt, Ben. We hebben nieuws. Ja, we zijn wel razend benieuwd ook. Nou ja, zoals ik al zei... Waar gaat er iemand... Op dit moment is hij zelfs al te downloaden. Dus hij wil te downloaden? Hij is al te downloaden. Ja hoor. Oh. Laten luisteren op je radio station. Dan moet je dat maar even downloaden. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Ja, maar nu heeft de SP die heeft dus kamervragen gesteld over de kaping van dit homofeestje. Festival. Is dat niet een beetje overdreven, kamervragen? Ja, dat vind ik overdreven. En dat tuig staat op 29 zetels. Hè. Voor je het weet zijn ze aan de macht. Ja, Ben... Dan heb jij straks zo'n Mao-pakkie aan en dan mag je alleen nog maar in het Russisch zingen. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, wie is nou die zesde? Bij elk songfestival is altijd een relletje en dit wordt er allemaal bij. Oh, okay. Ja, maar dit is de eerste kamervraag toch, denk ik. Of weet u van eerdere gevallen waarbij er ook kamervragen zijn gesteld? Nou, volgens mij toen ze Gerard Jalling hebben gestuurd met de toppers en zo. Toen hadden ze kamervragen moeten stellen. Dat had wel moeten gebeuren. Ja, moeten we dit willen met z'n allen, weet je. Moeten we dit willen met z'n allen, ja, precies. Precies. Goed. Ik ben erg overdreven. Dan hebben we nog een kwestie. Ja, dan lig je al op je rug, hè, met zo'n vreselijke John de Mol. En dan gaat het DWDDD gaat er nog eens een keer even overheen. Wat een week. Hoe bedoel je dat? Nou, u heeft zo'n heel mooi nummertje daar gezongen. Hè, en dan gaan ze dan nu gewoon die cd'tjes verkopen en u krijgt geen cent. Je bedoelt de opname die is geweest bij de Wereld Draait Door? Juist, die. U heeft daar weer een fantastisch nummer gezegd. Ik vond u gewoon de beste van het hele zootje. En dan maken ze een cd'tje van, er komt geen cent naar Ben. Ja, maar god, joh, dat wisten we van tevoren, hoor. Ja, dat wisten we wel van tevoren. Nee, maar toch, wat een week. Ja, ik vind dat u het allemaal nogal kalmpjes opneemt. Maar van binnen kook, Ben. Dat denk ik, dat vind ik ook een beetje. Maar ik ben van binnen kook. Leven en laten leven. Nou, ik had ze misschien wel laten leven, maar wel erg veel pijn gedaan. Het is al niet te geloven. De VARA, socialistisch tuig dat gewoon poen verdient over de rug van de arme kunstenaars. Ja, ze hebben geld nodig waarschijnlijk. Ja, geld nodig, hallo. Ik vind het prima. Je mag iedereen uitzuigen, iedereen uitknijpen in dit land. Maar je blijft met je poten van Ben Kramer af. Ja. Nationaal cultuurbezit. Ja, prima. Nou, ja, goed. Nou, Ben, wil je nog iets zeggen? Is er nog iets belangrijks wat u kwijt wil? Wil je iets kwijt? Je bent op de Radio 1, dus zeg maar gewoon. Dit is de kans, hè? Ja. Nou ja, wat ik kwijt wilde, of dat heb ik eigenlijk al gezegd. Dat is het liedje wat ik uiteindelijk ingestuurd heb. dat klaar is. En dat van de week dus vanaf morgen komt dat... Vanaf morgen dus, overmorgen is de nummer 1. Zonder jou, door Ben Kramer. Ik roep alle Ben Kramer fans in het land, die luisteren op... om ook de bestuurgroep Ben alsnog naar het Songfestival op te richten morgen. Ik ben eerlijk. En ook een rechtszaak te beginnen tegen de VARA wegens wederrechtelijk enzovoort. Nou goed. Ik vind het wel grappig wat je zegt. Dat, als ik volgende week zondag in het programma zit bij RTL 4, het live programma van Carlo Borsgaat, weet je wel. Ja, dat is het programma wat een normale hetero man niet bekijkt. Ja, ga door. Ja, en dan wil ik het ook zo stellen. Ik denk gewoon van, oké, dat slecht die andere 6 liedjes er maar naast. Ja, oh, wacht. Daar gaan we. Aanstaande zondag. Ja, gooi me maar weer in. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven, maar Ben Kramer gaat volgende week zondag bij dat vreselijke programma, hoe heet dat nou? Ja, dat van nee, Carlo en Irene. Carlo en Irene, dat is een hartstikke leuk programma trouwens. In ieder geval. Dan gaat Ben de strijd aan met die 6 door John de Mol opgepijpte nummertjes. Daar kunt u als publiek... Daar kunt u zien dat Ben Kramer op dat feestje thuis hoort. Juist. Nou, ik vind het een hele dappere en eerlijk en open... Groot mens. Ja, een democratische manier om het... Groot kunstenaar. Ja. Dat wou ik nog even zeggen. Ben, precies. Slaap lekker. Ontzettend bedankt. Ontzettend bedankt dat wij met je mogen praten, want wij zijn fan van het eerste uur. Graag gedaan. Dankjewel hoor. Dag Ben. Dag, slaap lekker. Rust. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Zo, de bieders Jan. Ja, dat was een beest, hè, die Ben. Ja, ja. Van de Superman. Als Kamerlid had onze gast een rocky start, zoals dat heet. Er kwam een gevalletje valsheid in geschriften bovendrijven en een bommetje van vroeger over rijden onder invloed. Ja, omdat hij de eerste niet had gemeld bij de sollicitatie, kreeg hij een spreekverbod voor 6 weken van de partijleider Wilders. En werd hem het woordvoerderschap Rijksuitgaven ontnomen. Inmiddels is er weer geruime tijd te rustig rond de volksvertegenwoordiger die onvermoeibaar voor de belangen van Henk en Ingrid strijdt. Welkom terug, Jim met een H, Van Bimmel met een B. Kijk eens, dankjewel. Zo, is dat een aankondiging of wat? Ja, dat was het. Die Roos, die kan zijn tekst voorlezen, hoor. Ik word echt als een rockster aangekondigd. Ja. Nee, dat is ook zo, Jim. Ja, je bent Ben Kramer van de politiek. Ja, want... Niet Ben Kramer. Want toen jij dus, vals het in geschriften pleegde, toen was je ook nog... In de muziek bezig? Nee. Ik was daarna pas toch? Ik handelde in muziek. Nee, ik praat over mijn carrière als muzikant. Hè. Ja. In de 80 jaren. Vertel even. Toen trad ik op. En altijd, altijd zonder subsidie. Gewoon zelf. En dus verliesleider erop. Dat geeft niks. Want je doet dat. En wat voor, je wat, doet wat, als wat hobby. Was een beetje je repertoire, Jim? Symfonische rock. Oh my god. Zeg je dat wat? Ja. ELO en zo, hè? Nee. Ja, nee joh. Genesis. Steve Hackett. Ik had zo'n prachtige... Ja, mooi hè? Ik had zo'n prachtige gitaarsynthesizer. Weet je, een gigantisch groot ding op het podium. Weet je, met allemaal die prachtige geluiden. Dat is dus zo'n piano op je buik? Nou, een gitaar, maar als je hem speelt, dan hoor je een synthesizer. Wauw. En zong je ook? Ik zong ook, ja. Erg. Nou. Nee. Ja. Dat gaan we niet meer doen. Is er nog een plaatje van? Ja. Wat zeg je? Is er nog een nummer, een plaatje? Als je goed op internet zoekt, dan heb je ongeveer 3 minuten nodig en dan vind je. Wat was je artiestennaam? Jim van Bemmel zonder H? Ja, Jim van Bemmel met H. Nee, er zijn een aantal bandjes. Maar ook op Geen Stijl, overigens, heeft een linkje gestaan naar mijn muzikale verleden. Ongelooflijk. Onder andere een filmpje met Margriet Eshuis. Dat was natuurlijk toen ik die sampletjes maakte. Ah. En ook wat optredens nog. Heb jij House for Sale geschreven? Nee, dat is echt van Margriet Eshuis zelf. House for sale. Oh, mijn nachtegaal. Dat is overigens trouwens een heel actueel nummer tegenwoordig. Nou, wat staat je huis te koop dan? Nee, house for sale. Ik bedoel, bijna alle huizen staan te koop, toch? Zo, die worden wel niet verkocht. Jim, laat dat grapje maar grapjes maken, maar aan iemand anders over. Sorry. Want, dat moet je weten van Jan en mij. Het is een hele gevoelige materie. Ja. Huizen te koop. Heb je een huis te koop? Nog niet meer. Nee. Maar... Ik zou je vertellen, als die rode tackles aan de bewind komen... en die 80% belasting erin gooien en de hypotheekrente afpakken... dan zit ome Joop lekker op straat. Dus Jim, als je nog een kamertje hebt, zijn we welkom. Elke week met de hand met groente bij Jantje langs. Ik wil best wel een kamertje verhuren aan jou, zeker. Verhuren? Nou, is toch wel aardig. Huren zal beginnen. Hij heeft 3 kinderen en een vrouw, hè? Jim, over dat bonnetjesverhaal, dat kennen we allemaal wel. Dat je je mond moest houden 6 weken van Wilders, dat kennen we nou ook eigenlijk wel. Dus laten we daar maar niet over hebben. Waar we het wel over hebben... is dus dat de PVV een fascistische partij is. Heb je dat gehoord? Sterker toch, het is wetenschappelijk door bewezen. Door de wetenschap bewezen? Ja. Door iemand die Henk heet, notabene. Dus ik vraag me eigenlijk en af... En een 10 kreeg voor een scriptie. Een 10? Een 10, dat is een heel hoog cijfer. Waarom heb je geen bruin hemd aan? Ja. Ja. Nou, dat kun je inderdaad afvragen. Maar dit is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. En ik dacht dat het ook de Universiteit van Tilburg was. Ja. Is dat niet ook waar die stapel vandaan komt? Die meneer met die mooie onderzoekjes? Oh, je suggereert het dan misschien nog meer. Ja, natuurlijk. Dat meteen ontzettend nu. Ja, nee, zeg maar. Maar wat vind je hiervan? Ja, ik vind het gewoon schandalig. Nou ja, je ziet, het is weer een van die voorbeelden dat we... Ja, iedere keer maar weer wordt dat erbij gehaald. En ik vind, nou ja, laat ze eens wat nieuws komen. Kijk, laten we gewoon eens kijken hoe hard wij bezig zijn als partij. En al die onzinverhalen, dat moet maar eens een keer voorbij zijn. Maar hoe fascistisch is de PVV dan? Een tien zeggen wat over die school ook. Nou, in ieder geval over die professor of hoogleraar. Ja. Maar die laat er eventjes een politieke meninkje, denk ik, een beetje. Ja, nou ja, als je dan ook cijfers wil geven. Maar goed, dat hele klikje, dat is gewoon te bezopen voor woorden. Maar heb je wel eens een 10 gehaald ooit? Nee. Nee, dat dacht ik al. Nee. Ik nou, niet. Dat... Ja. Nee. Zesjes cultuur. Zesjes ook, ik ook. Ja, ook wel een 7, maar een 10. Kijk, het is overigens ook zo. Ik heb wel eens teruggezocht. Het is bijna nooit zo dat mensen met afstudeeropdrachten 10 krijgen. Dus dat is ook wel een statement. Nee, dat kan ook haast niet. Maar ja, hij heeft dus gezegd, die jongen, die Henk, die heeft dus onderzoek gedaan, zegt hij zelf. En die zegt, nou ja, ik heb lopen de puntjes af, de PVV zo fascistisch als Mussolini. Maar ja. Hoe fascistisch is de PVV dan? Nou, 0,0. Nou. Absoluut niet. Ja, maar als je bijvoorbeeld, ja, ze zijn heel erg op het eigen en dan sluiten het buitenspul af. En dan die streept hij weg en dan zegt hij, nou, partij. Ja, kijk, zo kun je natuurlijk alle van die lijstjes maken. Ik heb wel eens meer van dat soort gekke lijstjes gezien op internet. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Kijk, als je kijkt naar ieder land. Kijk, bijvoorbeeld naar de Europese crisis bijvoorbeeld, die nu gaande is. Dan zie je dus landen als Duitsland en Frankrijk. En die gaan gewoon voor hun eigen belang. Want die denken, ja, wij zijn de baas hier. Dus die kijken naar hun eigen belang. En zo doen wij dat met Nederland ook. Wij vinden het belangrijk dat Rotterdam goed draait. Hè, dat er, ik zeg, wij gaan voor Nederland. En daar is niks geks mee. Nee. Ik denk dat de meeste Nederlanders voor Nederland gaan. Ik lees even mee. Ja. Eén partij of persoon heeft alle macht. Fascisme, hebben we het nu over hem. Het fascisme is anticommunistisch, antiliberaal en extreem nationalistisch. Nou goed, en door middel van partijmilities in uniform, massademonstraties en de verheerlijking van de leider, probeert men het volk tot een eenheid te smeden. Jan, dat is even. Ja, maar de PVV Wikipedia... is helemaal niet de baas. Nou, goed, dan krijgen we... Dit was een stukje historisch huiswerk. Het is eigenlijk alweer zonde van de tijd om hier... dat kan je wel zeggen. Maar alleen aan de andere kant, blijkbaar op zo'n universiteit... wordt gewoon aan politiek gedaan. En dat is vrij schandelijk. Nou ja, okay, want die zitten daar wel van onze belasting zitten! Jim! Zo, ik zou je vertellen, mijn dochter ook wel eens met verhalen thuis komt. En van die zeggen, nou jongens, moet dat nou? Waar gewoon gezegd wordt, ja, de PVV heeft niet de goede lijn. Ik denk, nou ja, dat kan je als onderwijzer toch niet zeggen? Onderwijs mag er wel mening hebben. Ja, maar niet aan kinderen doorgeven. Kijk, als hij dat zelf thuis doet, dan moet hij het zelf weten. Maar niet voor een klas, vind ik. Niet hoe oud is bij welke dochter? Nou ja, dit ging om een dochter van 15. En zegt hij, de PVV heeft geen goede lijn? Nou ja, dat wordt een beetje zo erin gefietst, weet je. Van, je hebt partijen die, de klassieke middenpartij. Je hebt dan een partij als PVV. Nou ja, en dan komt er een verhaal. Wel iets subtiel hoor, maar het komt eruit dat wij op de verkeerde weg zijn. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want dat meisje, dat is een van de meisjes, die wil de jongere partij oprichten met Hero Brinkman. Ik vergeet altijd de naam, Jackie nog wat. Mm-hmm. Die vertelde dat ze op de middelbare school zat. En dat daar een leraar zei van, ja, maar jullie zijn van de PVV en jullie willen moslims vergassen. Ja, het is vrij ernstig als dat dus je kinderen moet onderwijzen. Ja, dat is heel ernstig. Ik vind het echt belachelijk dat dit soort mensen gewoon ook gehandhaafd worden. Ik vind het echt te gek voor worden. Kijk, als je dat zegt, dat is nogal wat. Dat vind ik echt heel ernstig. Ook natuurlijk, kan je natuurlijk wel weer zeggen, en dat is ook zo. Je hebt iedereen een vrijheid van meningsuiting, maar dit gaat wel zover dat je echt, dat is aanzetten tot haat in ieder geval. En natuurlijk, het mag allemaal, maar ik vind het gewoon... het verdient in ieder geval niet de schoonheidsprijs. En maar geen schoonheidsprijs, maar wat moet er nou met zo'n hoogleraar gebeuren daar? Nou ja, kijk, dat laat ik over aan mijn collega. Die zal daar ongetwijfeld hard op inhakken. Hè. Mijn collega Beertema, die kan daar ongetwijfeld zijn verhaal over houden. Maar ik vind het in ieder geval schandalig. Maar moet die man weg? Moet die man weg? Nou ja, kijk, ik weet niet in hoeverre wij daar tools voor hebben. En bovendien, ik weet niet of we dat ook moeten willen. Maar er zou in ieder geval wel wat van gezegd moeten worden, vind ik. Nu had ik het al over die Jackie met de jeugdafdeling. Wat vind je ervan, van een jeugdafdeling? Nou ja, kijk, het is nooit verkeerd om daarnaar te kijken. Alleen, ik vind alles op zijn tijd. Wij zijn als partij, je moet niet vergissen, dat is ook altijd belangrijk dat we dat even zeggen. In 2004, 2005 was Geert alleen op een kamer. Hè? Moet je voorstellen. Is dat in de Stofhok? Een eenmanspartij, zeg maar. Hè? De groep Wilders. En nu zijn we in alle provincies vertegenwoordigd. Hè? We hebben in twee gemeentes zijn we. We hebben 24 kamerleden. Nou, ik geef iets te doen. En als je dan ook nog eens in één keer een heel ingewikkeld democratiseringsprogramma moet gaan doen, dat is, nou ja, ik zeg dan alles op zijn tijd. En dat, wij zeggen geen van allen van, nou, per definitie niet. Maar het is niet dat het allemaal meteen stel op stel. Jij hebt geen last van de wurgende partijdiscipline? Nee, absoluut niet. Wij zijn allemaal, dat heet dan autonoom. We gaan allemaal, we hebben een fractievergadering en dat wordt gewoon democratisch besloten. Dus als ik een bepaald punt inbreng, geldt voor mijn collega's, dan verdedig je je standpunt. En soms wordt er, als er twijfel is, wordt er wel eens over gestemd met z'n 24e. Soms wordt gewoon de woordvoerder gevolgd. Maar er zijn bepaalde disciplines in. Maar het is niet zo dat er een burgerende sfeer is of zo. Maar Geert Wilders is de geestelijk leider van de PVV. Dat is het brein erachter. Ja. En het lijkt me stug dat als Jim van Bemmel zegt van nou, we moeten dit doen. En er zitten er nog 12 leden. Geen leden natuurlijk. 12 collega's die zeggen dat is inderdaad een goed idee, Jim. En Geert zegt, Jim, zoek het even uit met je idioterie. Dat het alsnog wel doorgaat omdat het democratisch besloten is dat jullie dat dan wel zouden doen. Snap je me nog? Is iemand nog wakker? Ja hoor, ik ben er nog. Nee, maar dat is inderdaad, zoals je nu zegt, dat is gewoon zo. Dat wordt democratisch besloten. Dus ook tegen Geert? Nou, tegen Geert. Geert is ook een fractiegenoot. Nee, een van de 24. Maar het is ook de baas. Nee, zo werkt het niet in de partij. Je bent z'n 24e. Geert is inderdaad de lijsttrekker, inderdaad. Maar in zo'n fractievergadering wordt er gewoon democratisch besloten. Nou, we gaan dit doen. En soms is er geen discussie over, want iedereen denkt, nou, dat is perfect. Ja, nee, begrijp het komt ook voor dat Geert dan mokkend in zijn lederend fractievoorzittersstoel zit. En zegt, ik haat jullie allemaal, want jullie hebben mij ongelukkig gemaakt. Want ik ben tegen, maar jullie doen het toch. Nou, ik zal dat, wel eens dat zal niet zeggen, maar hij zal misschien ook wel eens, of sterker nog, dat weet ik gewoon. Hij heeft ook wel eens een keer, zijn wel dingen gebeurd waar hij zelf anders over dacht. En zoals? Ja, natuurlijk. Nou ja, zoals, ik ga niet in detail. Ik praat nooit over de fractievergadering wat er al besproken wordt. Maar er zijn moties. Ik heb zelf ook als moties gehad die ik gewoon echt er doorheen wilde hebben. Ja, en dan zei Geert bijvoorbeeld, nou, moeten we dat wel doen? Nou, dan vond de meerderheid van wel, dan doen we dat gewoon. Maar zegt hij dan niet van, ja jongens, verdomme, ik heb die boel opgericht, ben je nou maar bezig? Ja, maar kijk, Geert, we zijn met z'n 24, je hebt allemaal je eigen vakgebied. Ik zit bijvoorbeeld in de telecombranche, in internet, dat is soms best technisch. Ja, op een gegeven moment moet je ook wel eens het vertrouwen hebben om je woordvoerders te volgen. En dat gebeurt bij ons ook. Nou, goed, vooruit. Ja. Wat mogen Henk en Ingrid van je verwachten, Jim? Nou, we toch over jouw pakket hebben. Dit, wat zijn de Jim-standpunten? Speerpunten, moet je zeggen. Speerpunten van het komend jaar. Heel mooi gezegd. Nou ja, als jullie een beetje opgelet hebben, heb ik al behoorlijk wat nieuws gemaakt met de telecombranche. Zeker. Afgelopen, ja, die inval heb jij voor elkaar gekregen. Ik ben een aantal maanden onderzoek heb ik gedaan. Er zijn dus wat klokkenluiders uit voortgekomen. En de NMA heeft, naar aanleiding van mijn onderzoek, grotendeels ook gewoon die inval gedaan. Dus dat is heel groot. Maar leg het nog even uit. Wat was er nou precies aan de hand? Ja, nou ja, kijk, wat er aan de hand is natuurlijk dat we allemaal, laten we het heel simpel zeggen, allemaal veel te veel betalen voor mobiele telefonie. Ik bedoel, dat gaat maar omhoog. Ik krijg rekening van 60 à 70 euro van mijn dochters per maand. Ja, ik heb er 4, dus je kan wel een beetje rekenen waar het naartoe gaat natuurlijk. Maar waarom betalen ze hun eigen telefoon? Ja, maar zeggen ze geen baantje. Hey. Nou ja, ze hebben wel een baantje, maar ze hebben allerlei hobby's. En op een gegeven moment, kijk, lukt dat gewoon niet meer. Want dat abonnement is afgesloten op ongeveer 30 euro. Dus dat zou dan net kunnen. Maar ja, als het 70 wordt, dan lukt dat gewoon niet meer. Nou, dan zeg je, hallo, ik ben papa Jim, maar jij gaat niet meer bellen, troela. Nou, maar voor je kanus. Dan krijg je het. Dan ga ik dus kijken, hoe kan het nou zo hoog zijn? Dat is heel onduidelijk waarom het dan zo hoog is. Wat hebben ze nou buiten de bundel? Is bijna niet uit te komen gewoon. Dus op een gegeven moment zeg ik, nou, dat mag best eens wat. En er zijn 3 partijen maar in Nederland. Je hebt alleen maar KPN, Vodafone en T-Mobile. Er zijn 3 partijen maar. En die hebben wel allerlei soort submerkjes. Maar ze zijn uiteindelijk allemaal weer met die 3 partijen. Ja, die hebben handjeklap gedaan. En die doen gewoon al iedere keer hetzelfde. Heel kort achter elkaar. Huppakee, de KPN begint met iets. En 2 weken later doen die andere 2. Ja, dat is gewoon afgesproken nu. Ja, tenminste, daar lijkt het in ieder geval wel op. En ik denk, het is mooi dat er een onderzoek nu naar komt. En kijk, mijn inzet, en daar komt mijn speerpunt natuurlijk. Lagere prijzen voor iedereen, want dat wil ik natuurlijk. Ik, alles doe ik vanuit het idee van de consument. De consument moet er baat van hebben. Ja, dus als het goed is, dan betalen we straks veel minder. En het komt door Jim van Bemmel. Het komt door Jim van Bemmel. Nou, het was ook door mij, maar ik ben dan wel in ieder geval de aanstichter geweest van dat er ieder onderzoek is gebeurd. En als er iets aangetoond wordt, dan is er nog een andere motie aangenomen. Een motie van Bemmel. Waar is dat tune? Waarbij de consumenten dus wat gaan krijgen. Dus als er wat aangetoond zou worden, dan gaan de consumenten schadevergoeding krijgen. Hey. En dat was voorheen niet zo. Dus bijvoorbeeld met zo'n BlackBerry storing die een tijdje geleden was. Ja. Dan krijg je geld terug van je provider. Dan zou het zomaar kunnen zijn. Kijk, met kartelvorming is het natuurlijk makkelijk aan te tonen hoeveel jaar, hoeveel is het te hoog geweest, welk percentage. Nou, dan kunnen de consumenten gewoon een bepaald bedrag terugkrijgen. In plaats van dat er nu alleen maar een boete naar die bedrijven gaat, die erom lachen. Ja, precies. De consumenten hebben er niks aan. En de consumenten kunnen nu gewoon zeggen, mooi, nu ga ik ook eens een keer wat terugverdienen. Nou ja, dat was dus eigenlijk je grootste verdienst tot nu toe. Hè? Ja, dat is echt een scoren geblazen. Ja, ik heb ook wat andere punten met de benzinemarkt ben ik natuurlijk bezig. Ik ga die initiatief met benzineprijzen. Ja, dat is natuurlijk, daar zaten wij het eventjes van tevoren over. Hè? De prijzen vliegen omhoog. Ja, kwartje aan van de pomp, kop terug. En, nee, maar ook, dat gaat nooit meer omlaag als de olieprijs weer daalt. Wat ga jij er nou aan doen? Nou ja, kijk, ik ben al een jaar bezig. Of bijna is nog niemand gelukt, hè? Maar kwartje van kok terug. Nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk nu, we zitten met die bezuinigingen. Dat is kortje heel flauw. Van ja, rustig. Ja, dan hebben we nog 20 seconden, 15, zeg maar. Wij gaan dus met die wet meer concurrentie veroorzaken, waardoor er gewoon gerust zo'n 5 à 6, 7 cent vanaf zou kunnen. Van liter Jim, we gaan zo naar het avondnieuws, maar kwartje van kok terug. Laatste kans? Ja. Nou, kijk, als er, Jim, ja of nee? Als er ruimte voor is, doen wij het. Oké, okay, goed. Hop. Ja, kwart voor kort terug en nu nieuws. Dag, tot zo, weg, Janne. Dag. 1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Twee Nederlandse vrouwen die op een oranje tandem door Argentinië reisden, zijn bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Op een weg in het midden van het land werden ze geschept door een vrachtauto. De 29-jarige chauffeur is gearresteerd. Volgens de trucker staken de vrouwen plotseling de weg over. De politie houdt het voor mogelijk dat ze door de wind de weg op zijn geblazen, maar sluit ook niet uit dat de chauffeur in slaap is gevallen. De twee vrouwen van 45 en 48 maakten sinds half december een fietstocht van 8 weken door Argentinië. Eerder reden ze op hun oranje tandem door Azië, Australië en de VS. In Rusland is een peuter verdronken in een riool. In de stad Briansk, ten zuidwesten van Moskou, liep zijn moeder met hem op straat toen het trottoir plotseling wegzakte. Het kind viel uit zijn buggy en werd meegesleurd door het rioolwater. Een omstander kon de moeder uit het gat trekken. De peuter is nog niet gevonden. Vermoedelijk stortte het trottoir in door een breuk in de rioolpijp. Als gevolg van constructiefouten breken in Rusland geregeld rioolpijpen. In Kerkrade is een ongeluk gebeurd in een aluminiumgieterij. Een oven met 6 ton vloeibaar en gloeiend heet aluminium kantelde. Het metaal vloeide uit over de vloer en veroorzaakte brandjes in het pand. De 15 werknemers van het bedrijf uit Kerkrade konden op tijd wegkomen en raakten niet gewond. En de brandjes zijn inmiddels geblust. Volgens de brandweer is er geen gevaar geweest voor omwonenden. De regering in Jemen heeft ingestemd met een wet die president Saleh en iedereen die onder hem heeft gewerkt onschendbaarheid geeft. De wet geldt voor de hele periode van 33 jaar dat Saleh aan de macht is. Saleh ging in november na maanden van volksprotesten akkoord met een machtsoverdracht in ruil voor immuniteit. Maar dat moest nog worden uitgewerkt. Dan het weer, overwegend bewolkt en plaatselijk wat regen. Minima tussen 3 en 6 graden. Overdag bewolkt en lichte regen of motregen. Het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben nog steeds Jan Roos zonder H. Ja, Jan Heemskerk met een H. En beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt zo direct gezellig 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. 0800-1121. Weer te improviseren zit ik hier. En de stelling van vanavond is, laat Friesland maar lekker onderlopen. En zo is het maar net. Ja. Echte Jan die zijn graag op alles voorbereid. Dus houden we serieus rekening met de kans dat het kabinet Rutte valt. En we nog dit jaar naar de stembus moeten. Ja, volgens de peilingen is er dan geen rechtse meerderheid meer voorhanden. Moet de PVV dan in een gedoogconstructie met de SP en de PvdA? We vragen het aan onze gast van vanavond, Jim van Bemmel. Jim. Ja, wat wil je weten? Die vraag stelde ik je net. Ja, of in een gedoogconstructie met de PvdA, dat ga je toch niet geloven? En de SP? Nee, dat ga je toch niet geloven. Nee. Maar er is wel straks wel wat aan de hand, want de SP die staat dus op 29 zetels. Dat had ik geloof ik al een keertje duidelijk proberen te maken. En jullie staan geloof ik op 27 zetels. Wat voor coalitie krijgen we dan als Rutte 1 omkukelt? Nou ja, die gaat niet omkukelen. Wij gaan gewoon echt ons best doen om dit gewoon in stand te toch houden. Is het algemene gevoel, tenminste wat wij zo'n beetje horen en lezen in de krant, dat het omkoekelen, daar rest iedereen toch wel een beetje op te rekenen. Met wat Europa dingetjes die eraan zitten komen en Ja, kijk, dit is niks nieuws. Kijk, we hebben een gedoogconstructie en met Europa waar hebben wij onze handen vrij. Nou ja, Europa is een probleemdossier, kun je wel zeggen. Ja. En wij steunen het kabinet. Mede nou? Ja, mede nou, hè? Ja, ik denk, ik moet een beetje jullie ook een beetje op het nieuws brengen. Of op de hoogte van het nieuws. Nee, natuurlijk, ja, alleen maar in de studio hier natuurlijk, ja. Continu. Ja. Nee, maar Europa is een probleem en dan zie je gewoon dat wij steunen dat niet. Hebben de zorg, dus dat is ook een probleem. Dat is dan wel eens een beetje spannend. Maar ja, Oris, we gaan in ieder geval onze uiterste best doen om gewoon de rit af te gaan maken. Tenminste, ik zou het graag willen, want ik heb een hoop plannen die ik wil gaan doen. Ja, maar voor hetzelfde geld kan je dus heel groot worden en misschien mogelijk minister worden. Zou kunnen. Zou je minister willen worden? Nou, kijk, ik ben net Kamerlid. Alsjeblieft, ik zit net in de Kamer, man. Ja, maar iedereen zit net in de Kamer. Dus ja, nou ja, moet iemand moeten doen. En ik denk Jim van Bemmel als minister. Ja? Nou, van welk vakgebied? Ah, mij dan uit. Wat vind jij een mooi vak voor Jim? Ik vind dat je een hele verkeerde kant op gaat nu. Dus, nee, ik weet niet. Jim, ik vind Jim als waakhond op de telecom vind ik een heel geruststellende gedachte. Staatssecretaris telecom. Ik wil dat Jim eerst in de Kamer het kwartje voor kok terughaalt. Ja, dat kwartje voor kok. Daar waren we gebleven. Ja, daar waren we gebleven. Ja. Waarom houden die niet terug? Ja. Kijk, jongens, je weet, wij als PVV... Kijk, als het terugkomt, komt het door de PVV terug. Want wij hebben dat echt, wij willen dat... echt doen. Alleen, er moet geld voor zijn. Wat we nu aan het doen zijn het tekort aan het verdelen. We gaan dus weer onderhandelen. Misschien moet er nog wel meer bezuinigd worden. Nou ja. Ja. En bovendien is dat ook iets wat natuurlijk in de financiële sfeer zit. Dus ik ga zeker met mijn collega Roland van Vliet daar naar kijken. Die doet de belastingen. Wat zou het zeg maar kosten? Om dat kwartje terug te geven aan de... Heel veel. Heel veel. Miljarden per jaar? Ja, dat kost heel veel. Dat doe je niet heel makkelijk. Nee. Maar goed, ik zeg al, je moet kijken. Kijk, het is altijd een kwestie van prioriteiten stellen. Kijk, ze gaan nu beginnen met dat is nog maar de vraag, maar als het nodig is, gaan ze beginnen met extra onderhandelingen. Nou, het zou best eens kunnen zijn dat het inderdaad ook nodig is. Ja, dan moeten we kijken wat daar weer uitrolt. Maar goed, Geert heeft gezegd, als we meer gaan bezuinigen, prima. Maar dan gaan we eerst eventjes 4 miljard terughalen bij die ontwikkelingssamenwerking. Ja. Maar ja, en dat gebeurt dus niet. Ah, dat weet je niet. Nee, maar Nederland heeft daar Europese afspraken van over gemaakt... dat ze 0,7% van de bruto nationaal product daarheen moeten sturen. Er is noodbreekwet. Ik bedoel, Europese afspraken die kunnen ook aangepast worden. Kijk, we leven in een moeilijke tijd. Je ziet dat heel veel landen... Ik denk, die begrotingsafspraken, dat waren ook Europese afspraken. Nou, niemand heeft zich daar aangehouden, moet je nagaan. Nee. Dus kijk, ik vind als landen moeten gewoon goed kijken... wat is nog verantwoord op te doen? Vind je dat niet een beetje zielig? Als je dan van die negertjes zo voor zo'n hutje ziet met zo'n vlieg in hun oog... denk je, nou, gaan we hun centjes nog afpakken zo ook? Ja, maar goed, kijk, de vraag is of die ontwikkelingshulp, zeg maar... of dat iets goed doet. Want in het begin 70 jaar zag je ook al dit soort dingen. En bovendien, heel veel geld blijft aan de sterkste ook van allerlei dik verdiende meneer hangen. Dus ik vind, we kunnen daar best eens een keertje goed in gaan snijden, denk ik. En waar kunnen we nog meer op bezuinigen? Nou ja, in de linkse hobby's, hè. Want ik bedoel, ik zeg altijd, ik loop hier naar binnen. En ik zie, ik kijk natuurlijk altijd wat ik tegenkom hier. Ja. En een oerwoud van computers. Waarvan heel veel mensen zeggen, ja, ik gebruik eigenlijk nog maar 1/10. Dus er is al heel veel materieel gekocht. Er schijnt toch een behoorlijke hiërarchische structuur hier te zijn. Dus ja, daar zouden we best eens natuurlijk naar kunnen kijken. Dus linkse hobby's, daar bedoel ik mee, dus dat het allemaal veel te duur is. Veel subsidies. Hè. Er is geloof ik een tijdje geleden rekenkamers met een onderzoek uitgekomen... dat er ontzaglijk veel subsidies over naartoe gaan. Nou, maar Jim, je bent hier over de redactie gelopen van een NOS-journaal. Ja. Vind je het journaal een linkse hobby? Nou, nee, ik zeg niet links, maar ik bedoel linkse hobby's. Ja, linkse hobby's. Een journaal is niet een linkse hobby. Een journaal is een objectief medium, maar ik bedoel... Nou, dat is ook niet helemaal waar, maar goed. Nou ja, laten we ervan uitgaan, weet je wel. In ieder geval een beetje algemene hobby. Algemene hobby, maar als je ziet dat hier heel veel spul staat... dan kan er in ieder geval nog wel geld komen. We zullen de broekriem aan moeten doen. Maar zijn jullie dan gewoon geen voorstander van om één net te schrappen? Ja, volgens mij wel. Ik zeg dat zou je dat met Martin Bosma moeten, want die heeft daar bepaalde plannen. Ja, maar die zegt op een gegeven moment van... Met elke week Martin Bosma, die wil nooit komen. Die wil niet komen, nou, nee. Ja, maar goed, die heeft natuurlijk... de publieke omroep hebben wij het natuurlijk wel heel vaak helemaal mee gehad. Zeker al die grootverdieners die je ziet, daar gaat hopen geld naartoe. Dus. Maar hoeveel zou ik van jou mogen verdienen? Nou ja, ik zou 20.000 euro per maand... Of per jaar, sorry, per maand. Per maand, 20.000 per jaar, nee, per jaar zou ik wel mooi vinden. 20.000 euro per jaar? Dat is een beetje weinig, denk ik, of niet? Ik wil niet helemaal vervelend zijn. Ja, Roos, maar... kan je s'avonds in de Italiaanse delicatessenzaak van zijn moeder gaan staan. Hoor. Dat is meteen afgelopen met die flauwekul. Vertel eens wat je verdient. Ja. Nee, maar luister, 20.000 euro per jaar. Jim, doe even ik wil een beetje flauw doen. Wat? Hoog gekwalificeerde radio-talenten. Dat dacht ik wel. Jij hebt ook toch een ruggetje of 6, 7? Nee. 6 à 7. Meer toch? Het is... Nee, het is bij, als ik Tweede Kamer in pak je een ruggetje of 6 à 7. Echt waar? Ja. Moet een, Tweede Kamer heeft bruto 90.000 euro per jaar. Dus dat klopt dan ongeveer wel 7.000 ja, euro. Ja, precies. Bruto. Nou, dat is toch best lekker als, ik bedoel, als geflopt artiest. Ja, ik ben ook ondernemer geweest. Dus. Ja, dat ging ook niet goed. Dat was je failliet gegaan. Nou, ik had heel veel bedrijven. En heel veel bedrijven zijn heel goed gegaan. Ook. Oh, echt? Ja, okay. Dat is, kijk, als je risico's neemt, gaat het ook wel eens wat fout. Maar die 90.000 ballen, dat is voor jou dan eigenlijk helemaal niks? Een schijntje dus ook gewoon. Nee, ik vind het heel veel geld. Heel veel geld, okay. Zeker. Hey. Maar ik werk er ook hard voor in ieder geval. Ja, maar ja, wat jij wil. Ja. Hey, en storten jullie ook terug in de kas? Nee, we hebben niet dat we vast in de kas... Geen SP-systeem? Nee, dat, maar er wordt wel teruggestort in de kas. Dat vind ik ook helemaal niks. Om gewoon een af te romen. Want kijk, je weet niet wat met er in zo'n partij gebeurt. Hè. Ik bedoel, er komt een enorme kast komt er op een gegeven moment. En ja, wat gebeurt daar allemaal weer mee? Dus ik vind dat helemaal niks. Maar er wordt ook teruggestort door de PVV. Nou nee, teruggestort. Er zijn mensen die gewoon vrijwillig bijdragen. Dat kun je gewoon doen. Je kunt gewoon zeggen, nou, ik betaal een bedrag per maand. Een bedrag van tijd tot tijd. Ik betaal ook eens een bedrag, ja natuurlijk. Heeft iedereen zeg maar hetzelfde bedrag? Nee. Maar ik weet helemaal niet van iemand anders wat het bedrag is, maar ik betaal ook wel eens wat, ja. En als iemand betalen jullie geld aan die partij? Ja, ik zeg al, je kunt vrijwillig geld storten als je wil. Nee, maar er wordt door een groot deel... Ik deed dat al trouwens voordat ik Kamerlid was. Nee, er wordt door een groot deel van de PVV, dat weet ik, wordt er flink teruggestort in de kas van het loon. Dat wordt gedaan. Oké, nou, dat kan. Maar niet zeg maar met knepelharde afspraken zoals bij de SP gebeurt. Nou, maar bij jullie gebeurt het ook. Iedereen mag, nee, dat is geen regel. Iedereen mag doen wat hij wil. En nee, ik stort ook wel eens wat. Je mag het ook niet doen, alleen dan mag je niet meer op de verjaardag van Geert komen. Ach, kom daar, joh. Nee, er staat, wie niet stort, komt geen taart eten bij Geert. Ja. Ja, mooi verhaal. Dat was een grapje. Ga je nog stappen ondernemen? Hey, wat is die? Ja, lig je te maffen? Ja, bijna wel. Je vond het niet spannend, dit volgens mij. Vond je niet spannend? Nee, ik weet niet eens waar we het over hadden. Ja, over het terugstorten in kassen. Ja, nee, maar moeten dat wij is ook in de echte Jannekas geld terugstorten dan? Er is maar één kas waar ik in stort. En ja, dat is mijn eigen kas. Ja, precies. Maar de overige financiering van de PVV, er wordt altijd een beetje duister over gedaan. Waar dat geld allemaal vandaan komt. Weet jij waar het vandaan komt? Nee. Jij weet het ook niet? Nee. Wie weet het nou wel? Nou, dat zal echt wel bekend zijn, maar ik weet het niet. Ik hou het ook niet meer bezig, man. Ik ben gewoon met mijn werk bezig. Ik ben gewoon Kamerlid. Ik heb ambities. Hè? En al dat, dat geneuzel over geld. Hoor, dus we zijn een partij die hard meedraait en die hard werkt. Hey, stel nou eens, nog even dan over dat eventuele verkiezing. Het ploft toch het hele zootje. We denken toch, het ploft toch ineens. Het gedoe. En de PVV doet het waanzinnig goed en... Plus zit je weer in de driver's seat misschien wel. Driver's seat! Je weet het niet. Je haalt de vlerken van de FP toch weer rechts in. En plotseling mag je ineens gaan meepraten. Hoe komen jullie ooit in een regering terecht als volwaardig deelnemer aan een coalitie? Hoe gaat het gebeuren? Of gaat het nooit gebeuren? Nou ja, ik hoop dat het wel gaat gebeuren. Hoe zou dat kunnen dan? Nou ja, kijk, dat zou kunnen. Kijk, het liefste natuurlijk in een combinatie met de partijen. Kijk, maar, het mooiste zou zijn als natuurlijk absolute meerderheid. Maar dat zit dat wordt niet. Moeilijk. Dat wordt lastig, denk ik. Dus ga je dan voor meer. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld met de VVD iets zou kunnen doen. De VVD kunnen we uitstekend samenwerken. Ik kan trouwens ook met CDA hoor, op heel veel vlakken uitstekend samenwerken. Dus deze combinatie van deze drie partijen vind ik, laat ik dat ook maar eens een keer zeggen... Echt goed. We kunnen vaak echt goed zaken doen. En er wordt nogal wat neergezet. Dat zien mensen soms niet. Maar zou je dat niet meer willen in een gedoogconstructie? Nee, toch? En het probleem is ook een beetje dat CDA totaal naar de klote is. Ja, daar heb je niks meer aan. Ja. Je hebt 14 zetels. Ja, maar goed, kijk, je weet ja, maar je komt niet meer aan een meerderheid. Maar dus echt met niks. Ja, maar goed, je weet, hoor, we zitten nu in 2012. Ik ga ervan uit dat we tot 2015 zitten. En dan zien we dan wel weer. En misschien zijn we dan wel zo groot dat we alsnog een meerderheid hebben. De VVD, wij en misschien de CDA ook wel ietsje groter. Dat is allemaal mogelijk, dus dat weet ik gewoon niet. Nou, helemaal super. We gaan het gewoon afwachten. Ja, we gaan gewoon afwachten. Ik denk dat we niet veel anders kunnen, Jan. Nee, dat klopt. Dan afwachten. Ja, afwachten. Je hebt gelijk. Je hebt een vooruitziende blik weer. Ja, dankjewel. Ja, ik ben een ziener. Je hebt echt wat is niet te geloven. Ik ben bij de les, hoor. Dat wil ik geloven. Alleen nog een blauwe jurk en een sound tiel en je bent binnen, vriend. En gaan. Hartstikke leuk. En Jim die gaat met zijn synthesizer gaat hij het volspelen. Hartstikke leuk. Zullen we dat afspreken, Jim? Ja, joh. Hey, oude naakloper. Ontzettend bedankt dat je er was. Ja, graag gedaan. Het was gezellig. Het was een stuk wijzer geworden. Gekleed avondje. Ja, het was een beetje gekleed. Maar goed, we dronken. Volgende keer in het zwembad met de verbemmeltjes. Ja. Jim van Bimmel, PVV-Kamerlid. Dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. En ik vond het wel gezellig. Jij ook? Ik ook. Ik kom zeker een keer terug, als het mag. Hartstikke ben je helemaal gek geworden. Oh, wel een primeurtje meenemen dan. Ga je zelf even uitnodigen. Je zou een scoop gaan leveren. Maar je hebt helemaal niks verteld. Ja. Nou, dat is toch wat, hè? Nou, dat mag niet aan jou. Hè. Jan en ik hebben allebei een kater of niet in Tokio. Laten we eerlijk zijn. Ah, dat zijn we altijd. Dat is wel waar. Ja. Jim, dankjewel. Graag gedaan, jongens. Wel thuis. Nou! Ja! Komt-ie. Luister, onze voorspellingen. Steve McLaren gaat terug naar Twente. RKC heeft gewonnen van Leverkusen, weten we al. Sven Kramer, wordt Europees kampioen allround. En Annie Vriesinger is de nieuwe Ria Visser. Nou, hartstikke of leuk. Misschien zijn we de kijk op de realiteit volledig uit het oog verloren. Het ben je weer aan het freestylen, Jan? Wat zeg je? Is dit uit je losse... Nee, het staat hier op het papier. Je bent gewoon het voorlezen? Ja, mag ik het ervan afmaken? Ik vond het improviseren wel leuk. Oh, sorry. Geen probleem. We vragen al onze vragen en we weten al onze dingen. Van het enige, het echte orakel van de vaderlandse sportjournalistiek. Sporten. Met Leo. Ja! Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo! Bijzonder goede nacht, waarde vrienden. Hé, hey, Leo, hoe is het met je kerel? Zakelijk. Ja, je hebt gelijk ook. Leo, luister. Wij vinden dus veldrijden de echte Jannensport bij uitstek. Jij ook? Want? Nou, dat je zeg maar door een bos gaat fietsen. Terwijl je het eigenlijk gewoon beter met de mountainbike kunt doen. Of lopend, desnoods. Ja, of met de auto. Ja. Maar nee, maar dan pak je een racefiets waar het eigenlijk niet mee kan. En heel veel rondjes rijden en lekker in de modder. En af en toe denk je van, leren wat een hoge berg. En dan doe je gewoon je fiets op je rug. En dan ga je omhoog rennen. En rij je weer naar beneden. En dan komt er een plankje. Je wordt hartstikke vies. Onwijs, vies word je. Die gasten voor je, meestal een Belg. Ja. Die spettert modder alsof het allemaal geen geld kost. Alsof het geen geld kost. Echt ongelooflijk. Ja. Het is een echte mannensport. Ja. Daar dacht ik. Dus, wat vind jij van veldrijden? Ik heb het zelf nog mogen doen voor de radio. Dat wil zeggen, verslag van geven. Oh. In de tijd dat... die stamsnijder zeker. Dat Sean Nelissen dat ook deed voor de televisie. Dat was altijd mooi. Daar is Roland Liboton. Waar is Henny Stamsnijder? Ja, is hij. Maar Henny kan alleen aanklampen. Ja. Zo kan ik me die sport nog herinneren. Ja, nee, precies. Nou, leuk. Jongens van Groenendaal en zo. Echte helden. Ik vond het wel een goede imitatie, hoor. Ja, ja, top. Zeker. Ik was alleen zaad toen je dat deed. Maar dat maakt niet uit. Wat? Ik was nog zaad toen je dat deed. Oh. Jan was nog niet geboren. Niet geboren. Nou, dat is 1992. Dat was in de proppenschieter van de oude heroes, zeg maar. Nou, in 1992 was ik al uit de proppenschieter ook uit. Maar Lars Boom heeft dus de NK gewonnen. En ik zeg, hype de piep, hoera. Ja, geweldig voor Lars. Hey, maakt Lars nou enige kans in het internationale veld... dat toch wordt gedomineerd door de Belg, door de Vlaming, Leo? Maar ik begrijp dat we het de hele tijd over veldrijden gaan hebben nu. Nee, jongen, nee. Wat is dit, een of andere boycott omdat jullie mijn, twijfelen aan mijn kwaliteit als het gaat over voetbal? Nee, zeker niet. Maar Sven Kramer, dat is met er eentje, hè? Ja, zeker. Nou, die Lars Boom. Nee, Sven Kramer. Dat had je toch niet verwacht? Sven Kramer, ja. Nee, want hij zei zelf, ik kan nooit winnen. En wat denk je wat hij doet? Winnen. Nou ja, goed. Leo, je hebt toch wel iets met schaatsen, hoop ik toch, Leo? Ja, nee, geweldig. Nee, prachtig. Maar je hebt verder niks wel kwijt? Nee, ik bedoel, als je anderhalf jaar geblesseerd bent geweest... en je wordt dan meteen weer de Europees kampioen... dan mag je aan de ene kant spreken van dat Sven Kramer een geweldige kampioen is... maar aan de andere kant... Dat de rest bagger is. Ja. Hey, laten we gewoon maar naar voetbal gaan, want dit wordt niks. Wij zeggen dus... Het wordt niks. Ik van, inderdaad. Leo! Ja. Wij zeggen dus dat McLaren helemaal niet naar PSV gaat. Nee, wat jij vorige week zei. Maar terug naar Twente. Ja. We gaan scherp houden, Leo. Kijk, we hebben jou als een soort Jomanda gezien op een gegeven moment. Want alles wat je zei was raak. Maar vorige week ben je toch een beetje de mist ingegaan. Met McLaren. Maar Jomanda is toch ook uiteindelijk wel eens een keer lelijk door de mand gevallen? Ja, maar wel na jaren. Dit is na twee weken. Ja, maar ik heb toch ook niet gezegd wanneer McLaren naar PSV ging, of wel? Daar heb je een punt. Maar McLaren die gaat dus naar Twente. En weet je wie er naar PSV gaat? Nee, dat is me op dit moment eventjes... ik denk Dick Advocaat. Nee. Nee. Oh, nee. Wij denken van niet. Wij denken van niet. Nee. Nog een keer aan. Denk Louis van Gaal? Ja! Dat denken wij. In een magistrale manoeuvre achterwaarts... staat ineens Van Gaal daar. Ja, en kampioen, 50 keer achter elkaar. En het enige wat hij doet... Heb ik jullie wel eens verteld wat Louis elke nacht om 3 uur doet? Nee. Dat hij dan zijn vrouw Truus wakker maakt. Oh. Heb ik dat nooit verteld? Nee, vertel eens. Nou, dan ligt hij dus lekker te snurken, Louis. En dan om 3 uur een soort automatisch wekkertje gaat dan bij hem. En dan gaat hij rechtop in zijn bed zitten. Ja. En dan schudt hij Truus wakker. Truus, Truus, ja. En dan zegt hij zo, weet jij wel naast wie jij ligt? Nou, dan, als Truus dat dan bevestigd heeft, slapen ze weer verder. Leo! Ja? Ajax wordt dus kampioen. Dat denken wij. Ja. En weet je waarom? Weet je waarom? Ja? Nee. Nou, omdat ik daarover gedroomd heb. Ja. Aha. Hoe ging die droom eigenlijk, Jan? Nou, het was dus zo. Johan Cruijff, daar heb je dus zeg maar de Royal Suite daarmee. Al die leren stoeltjes. Het volk zit op plastic, zij zit op leer. Ja. Daar zat Johan Cruijff, die zat daar dus. Naast Danny. En ja. Johan werd toegezongen. Johan bedankt. En hij zwaaide een beetje naar het gepeupel. En, want ze waren kampioen geworden. En iedereen zegt, dat komt door Johan Cruijff. En Ajax wordt dus kampioen. Nou, dat is. Is dat mogelijk, Leo? Het bleef net na mijn imitatie van Louis wel heel erg stil. Was hij niet leuk? Nou, we snapten het niet helemaal. Hè? We snapten het niet. Oh. Wat dat weer te maken heeft met de eventuele komst van Louis bij PSV. Nee, daar had het ook helemaal niks mee te maken. Oh. Jan. Maar Leo. Leo. Ja. Gaat Louis naar PSV? Het lijkt mij niet, nee. Oh, wie dan wel? Volgens mij wordt hij algemeen directeur bij Ajax. Nee, wie dan wel? Huh? PSV. Leo, wie gaat er wel naar PSV? Dick Advocaat. Dick Advocaat. Maar die, dat, ja, vind ja, leuke, die, dat is niet waar. Vind ik een leuke nieuwe naam. Nee, maar weet je in wat, het grote spel, in de carousel. Ja, nee, maar luister, Dick Advocaat verdient 8 miljoen per jaar. Die gaat dan niet voor een paar knikkers en een LCC. Is dit eenzaam, denk jij daar, Leo? Nee. Nee, ik denk dat Dick Advocaat als na de EK, want ik vermoed toch dat PSV en Rutte met elkaar in ieder geval de intentie hebben om tot het eind van het seizoen door te gaan. Maar geven dat nog een week of twee als die competitie loopt en het gaat een paar keer minder, dan gaat Rutte alsnog weer eruit. Ja, maar mocht dat niet zo zijn, dan gaat Dick eerst de EK afmaken en dan gaat daarna Dick Advocaat naar PSV. Ah, dus die slisback die blijft tot het einde? Ja, ja. En dan vorige week net je als excuses aangeboden aan meneer Rutte. Dat je hem niet meer zou zeggen. Laat, hè? Dat zou je niet meer doen. Sorry. We hadden afgesproken. Goed. Dick Advocaat, weet iedereen het al eigenlijk? Of heb je dit al geroepen? Dan kunnen we er nog een scoopje van maken. Nou, daar maak ik er een scoop van. Nee. Ja, gooi maar in, ja! Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven. Maar Leo Driessen, onze god die alles weet van sport. Het die orakel. Zegt, het orakel uit... waar kom je eigenlijk vandaan? Ja, uit de kroeg. Het orakel uit de kroeg. Die zegt dus... Wat zei je nou? Dick Advocaat gaat naar PSV. Juist. Juist. Nou, hartstikke na het EK. Na het EK. Na het EK. En wie gaat het EK winnen? Het EK, dat gaat gewonnen worden door Spanje. En Nederland gaat in de voorrondes er al uit? Leo, vraagteken? Nee. Oh. Nee, Nederland komt heel ver. Halve finale? Denk ik, hè? Ja, halve finale gaan we halen. Nou, hartstikke leuk. Leo, ga je lekker slapen? Nee, want ik wou nog even één serieuze noot. Een echte... Ja, dat is heel graag. Even. Ik hoop dat het even kan. Ja. Ik wou Theo Bot, die op dit moment trainer is van FC Dordrecht, trainer van Vitesse geweest, Mr. Vitesse, is ernstig ziek. En die wou ik even heel erg beterschap wensen vanaf deze plaats. Maar ja. Luistert hij hiernaar, denk je? Weet ik niet, maar dan komt het wel weer via andere kanalen. Dat was het inderdaad ook. Het is niet goed. Het is heel ziek. Ja. Nou, ook namens de echte Jan, beterschap. Theo Bos. Juist. Sympathieke man. Doe je best. Ja. Goed. Nog iets, verder had ik nog wel de nodige primeurtjes, maar die bewaar ik tot volgende week. Zijn er nog jarigen? Vast wel. Wil je nog iemand de groeten doen? Nee. Heb je een verzoeknummer? Ja. AZ kampioen. Qua muziek een verzoeknummer, kan dat? Ja, natuurlijk, ja. Zeker. Dosie Biki Mickey Titch, Tonight Today. Ja, daar is hij, dames en heren. Dosie Dikkie Mickey Dikkie Titch. Tonight Today. Nee, zonder Dave D. Alleen Dosie Biki Mickey Titch, want Dave D was toen al weg. Ja, nee, precies. Dosie Biki Dikkie Dikkie. Leo! Dankjewel, Leo. Lekker slapen. Dag, Leo. Dag. Dag. Dag. Everything flows in an endless stream. If we close our eyes like a vision or a dream, we'll see this world in its myriad ways. Everything flows and every single minute brings a change to the earth and everybody in it watch a million lives playing out their days. People at this very time are making many things. That's so. Money and plays and packs and plans. The wise man understands, but fools are in command. Like to watch, like a Ja, nou, dat is wel tover dikke voor Leo Driessen, maar kan dit uit. Wat een ontzettende klote plaat. Nou. Ja, speciaal voor Leo. Tovi, dikkie. Nou ja, goed. De Volkskrant die heeft Grunberg. De NRC heeft Hofland. En de echte Jannen hebben... Martin! Altijd als ik gedronken heb, weet ik niet wat ik met mijzelf aan moet. Ik ben misselijk, uitgedroogd, koud, heb hoofdpijn... Bonkende organen. Vooral één orgaan blijft die hele dag bonken. Want die hele dag denk ik maar aan één ding. Neuken. Hoe komt het toch dat als je een kater hebt, je als een konijn overal op wil duiken? Het maakt mij dan niet meer uit hoe oud die vrouw is. Zij hoeft dan ook niet echt mooi te zijn. Het dondert mij dan ook opeens helemaal niet meer dat zij kort haar heeft of een zeiljas aan. Geen tieten, ook goed. Een broek voor schaamhaar is voor deze keer geen enkel probleem. Ik probeer het wel eraf te happen. Met een kater ken ik geen kieskeurigheid. Alles voldoet. Ze hebben daar in Tsjechië een gezegde over. Muskile kanowatch, je jacko sleppi, met vet, tietje kanto ptaki. En dat betekent, een man met een kater... is als een blinde bier met 248 lullen. Nee, als Martin gezopen heeft, rijgt hij alle kippetjes zonder problemen aan zijn spit. Mijn enige voorkeur is dat het vlees 37 graden is. Maar als ik eerlijk ben, zal ik het ook wel kunnen op een vrouw met koorts. En een lichte onderkoeling maakt mij eigenlijk ook niet uit. Ik zal haar dan wel even opwrijven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, ik kan de hele dag aan dit ding trekken. Maar niets helpt. Helemaal niets helpt. Ja, goed nou. Oké. Vorige week, even iets anders. Vorige week verklapten ze ons dat ze minister van Volksgezondheid ging worden... als de SP eindelijk de baas van Nederland wordt. Hoog tijd dus om een stevig potje te slijmen... met onze aanstaande collega, bewindslid in het kabinet Roemer 1. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Renske Leijten van de SP. Dag Janne. Hallo. Hoe is het met je? Ja, goed natuurlijk. Ja, goed. Ja, ja. Dat kan de SP, anders. Tweede partij van het land vorige week, maar toen gedeeld met de PVV. En nu 29 zetels, helemaal alleen. En het houdt me niet op. Heb ja, je die... maar alleen op tweede, hè? We zijn nog niet eerste. Dat nee. Is wel jammer. Nee, maar toch. 29 zetels. Heeft de SP wel zoveel zetels gehad in de peilingen? Jawel, ja wel. Oh. We hebben ook wel eens op 32 gestaan, maar dat is heel lang geleden. Ja, maar ik zeg, dat was echt crisis. Het zijn maar peilingen. Ja, het is, die peilingen zijn peilingen. Het is dat meisje aan de bar wat naar je knipoogt, maar het is nog geen date. Ja. Hé, hey, wat een goeie. Dat zou je niet verwachten. Hoe kom je daar nou op, Jan? Je had toch een geweldige beeldspraak en metaforen. Ik strooi daarmee vanavond mooi, als een bolle. Dat gaat heel goed. Ja, dat doe je goed. Hé, hey, Renske, vorige week, daarom bellen we je eigenlijk deze week terug, want eigenlijk doen we nooit iemand hetzelfde. Maar zou jij baantjes voor ons gaan regelen bij de SP? Jan en ik zijn allebei socialist geworden binnen een week. En wat is onze baan geworden? Nou, ik denk dat je maar eens moet beginnen met de tribune lopen en dan vervolgens op de markt staan op zaterdag. Tribune lopen? Wat is dat? Dat is ons partijblad. Oh. En we hebben in Haarlem, waar ik woon, hebben we nog wel wat buurten waar we nog een verspreider zoeken. En dan denk ik dat dat een mooi klusje is voor jullie. Betaalt dat een beetje? Nou, dat is vrijwilligerswerk. Ja, ja. Wat voor werk? Lieve Renske, ten eerste gaan Jan en ik niet folderen. En ten tweede doen we niets, maar dan ook helemaal niets gratis. En je zou een baantje regelen. Dit is geen baantje. Ja. Dat zou ik me niet eens... Als ik een hond had, had ik het niet laten doen. Nee, maar goed. Kijk, dit is wat ik heb geregeld. Okay. Iets anders heb ik niet. Nou, hartstikke leuk. Oké, dan bellen we volgende week weer. Maar we zitten toch meer te denken aan het ministerie van Cultuur. We zijn best bereid om een paar filharmonische orkesten terug te plaatsen en zo. Dat kan allemaal best. Wat dacht je ervan? Jan, minister, ik staatssecretaris op cultuur. Ja, ik zou het niet weten. Oh, nou goed. Nee, hou de gedachte. Nou, gaan we, ik weet niet zoveel van dat ministerie af. Dus ja, ik weet ook niet of daar een minister en een staatssecretaris nodig is. Oh, je hebt... laat maar zitten ook eigenlijk. Hé, hey, natuurlijk even nog steeds aan de peiling en zo. Er is ook een groot interview met meneer Roemer geweest. En daar zegt hij dat hij met bijna iedereen wel wil regeren. Dat vond ik al heel erg aardig van onze nieuwe leidsman. Maar met wie dan niet? Ja, ik denk dat je met bijna iedereen afspraken kunt maken. Ja, maar met wie dan niet? Ja, dat staat in dat interview volgens mij ook. Dat het met sommige partijen wel erg moeilijk is. Of moeilijker is dan met bijvoorbeeld partijen die dichterbij staan. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. Oh, vallen we in herhaling? In instantie zou ik denken aan wat partijen die dichterbij ons staan. Maar zelfs de VVD sluit Emiel niet uit. En volgens mij is dat heel verstandig. Want je weet nooit hoe toekomstige verkiezingsuitslagen zijn. Maar is het dus maar het grote rode hart... 31 plus 29 in mijn brakke hoofd zat al 60. Dus ja, dan moeten we nog 15 nodig. Dat is wel lekker een rijtje. Wie doen we er dan bij? Dat gaan we ja. Nou, wat mij betreft dan een wat linksere partij. Ja, dan kom je bij de PvdA uit. Want GroenLinks stelt gemoer meer voor natuurlijk. Dus PvdA, SP, VVD coalitie. Ik ga mijn koffers pakken. Nou, ik vind het wel intrigerend klinken eigenlijk. Nu eerst wilde je nog een baantje, nu pak je je koffers. Ja, ik mag verdomme alleen maar flyeren met de tribune. Wat is dat nou zeg? Ja, Jan en de tribune rondflyeren. Ja, nee, dat kan echt niet. Daar komen we ongelukken van, Renske. Ik breng liever de Playboy rond. Nee, dat kan echt. Hey, Renske. Laten we, omdat je natuurlijk binnenkort minister van Volksgezondheid bent, laten we nou ook even op het onderwerp ingaan. Nou, die bejaarden die moeten nu ook weer mee gaan betalen, extra hè, met hun zorg. Is dat nou een goed idee van die voorgangster van je, die Schippers? Nou, ik vind van niet. Nee, dat dacht ik al. Nee, maar die mensen die nu oud zijn, die hebben heel hun leven lang veel betaald. Ja. Zodat wij konden studeren, maar ook omdat wij groot konden worden. Ik in ieder geval wel, jullie ook wel, jongens. Wij hebben niet gestudeerd, hoor. Nee, hoor. Maar die hebben heel hun leven ook belasting en premie betaald. En dan moet je ze pakken wanneer ze ziek worden. En volgens mij is dat niet goed. Je moet mensen niet pakken als ze ziek worden. Je moet gewoon zorgen dat je eerlijk de premies heft. Dat heb ik vorige week ook al gezegd. Ja. Toegankelijke premies lijkt mij beter. Ja, Renske... Wij vinden je heel leuk, maar als je nu op elke vraag zegt, dat heb ik vorige week ook al gezegd, dan flik je weer eruit, dan kom je nooit meer terug. Nee, dat kan echt. We zijn er helemaal klaar mee. Dan hadden we net zo goed dat bandje van vorige week weer opdraaien. Misschien wel. Maar in ieder geval, je zegt, het is gewoon een slecht idee van Schippers. Ja, nee, maar het is niet eens een idee van Schippers. En ik hoop dat ze het niet overneemt. Het is een idee van het College van Zorgverzekeraars. Ja, maar goed, maar Schippers moeten natuurlijk een klap opgeven. Ja, nou, ik denk dat ze dat nu niet gaat doen. Nee, dat zal wel niet. Nee, dat denk ik ook niet. Ik vind aan de andere kant, ik bedoel, want mijn hart klopt vanuit het midden. Oude mensen zijn wel vaak ziek. En moet ik daar nou voor betalen? Ja, die oude mensen hebben toch ook betaald voor toen jij groot werd, voor je onderwijs. En voor de snelwegen die er nu liggen en voor de samenleving die we nu hebben. Ja. Ja, dat is fatsoen, dat is beschaving, dat we dan ook zorgen voor de oude dag. Ja, Je hebt gelijk ook. Hey, en wat vind je van al die ophef over die hoofddoek van Bea? Ja, ik vind het zo ontzettend sneu. Ik was afgelopen zomer in Florence. Oh, meen je dat nou? Het is nu iets bolwerk in Italië. Ja. En toen ging ik naar de Basiliek di Santa Maria del Fiore, zoiets nog. Ja, zoiets. Die grote dom die daar staat. En toen was het ook van, nou nee, dat zomerjurkje, het staat u goed. Had jij een zomerjurkje aan? En zo'n klein niemandalletje met een beetje katoen. Bloemetjes, ja, denk ik. Ja, blote schouders, bloemetjes. Jezus, Renske. Maar dat mocht niet. Toen moest ik wat om mijn schouders. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Vanuit respect. Kijk, en dat is natuurlijk ook wat Bea doet. Vanuit respect dat ze dan die hoofddoek omdoet. Ja. Ja, dat hoort er wel gewoon een beetje bij. Ik vind het echt ophef om niks aan. Maar ja, PVV is er weer heel erg kwaad om. En dat is toch een partij die je niet uitsluit om daar een coalitie in te gaan zitten straks. Nou ja, ik vind dat ze hier gewoon de plank misslaan. Maar... ik denk dat wanneer jij of ik of meneer Wilders naar een synagoge gaan en we doen een keppeltje om omdat dat respect uitstraalt, dan hoeven we daar toch ook geen ophef maar, over. Maar moet een vrouw ook een keppeltje op? Volgens mij zijn dat alleen mannen. Ja, volgens mij mannen, maar goed. Nee, maar je zei jezelf. Dus dan ja, maar in een kerk. Nee, maar dan is het geen goed. Ja, maar dan is het geen goed voorbeeld. Want jij hoeft geen keppeltje op. Ja, maar je doet het uit respect. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, Jan, je zit wel. Ik zit een beetje vervelend. Murgte mee, maar inderdaad, het is wel een goed ding. Want we hebben natuurlijk meneer Van Bemmel hier. En die kijkt er nog wel een beetje moeilijk als wij voorstellen dat de twee grootste arbeiderspartijen van Nederland samen in een coalitie moeten. Met de SP en de PVV. Dat, maar aan de andere kant wel heel veel gemeen qua sociaal hart. Maar ik zou niet weten waarom de PVV een arbeiderspartij is. Ze willen niet eens leden hebben voor hun partij. Dat is niet een massabeweging. Nee. Als zij echt een massabeweging zijn en dus een arbeiderspartij, dan hebben ze morgen ook leden. En dan zullen we zien hoe groot ze zijn. Nou, je hebt gelijk ook. Ja. Hey, het kwam er even fel uitzicht trouwens. Ja, maar goed. Er stond in de tribune, in jullie partijblad, liever gezegd, in de partijprogramma stond ooit afschaffen die monarchie. Ja. Gebeurt dat nog steeds als jullie de baas worden? Nee, als wij de baas worden, dan is de monarchie een ceremonieel monarchie. Ja, maar dat is niet afschaffen. Nee, maar goed, hoe moet je dat dan afschaffen? Moeten we dan nou, gewoon zeggen, bij huis ontnemen? Dat moeten we ook niet doen. Afnemen. Gewoon, ze hebben gewoon geen macht meer. En ze zijn, zoals ze dat doen in de Scandinavische landen, ziet er best... Lekker zwaai. Nou ja, aan de andere kant, ik vind dat zo. Ja, zo'n kasteel, de huis op markt, ligt natuurlijk een beetje op z'n reet. Maar zo'n kasteel zal toch nog wel wat doen? Zou jij het kopen? Nee, ik zou het wel kopen als ik geld had. Maar mansion. Maak er een mansion van. Maak er een mansion van. Hé, maar Rens... Bea, daar kan je toch gewoon lekker zeggen van meid, ga lekker afwassen. We pakken al dat spul, we verkopen het en we verdelen het onder het proletariaat. Ja, onder de massabeweging. Ja, maar ja, dat zeggen we toch ook niet met mensen met een extreem grote villa. Ja, die hebben ervoor gewerkt, hè? Bea is alleen maar uit een bepaalde baarmoeder gekropen. Ja, maar dat geldt voor sommige mensen die heel rijk zijn en in Aardehout bij mij om de hoek wonen ook, hoor. Woon jij in Aardehout? Nee, ze woont in Haarlem. Nee, ik woon in Haarlem. Arbeiderswijkie. Eenvoudige woning. Ja, heel eenvoudig. Met een eenvoudige woning. Met een SP volgens je voor het raam. Ja, op een of andere manier vond ik het heel erg mooi eruit zien. Ja. Weet je nog, Rens, dat ik toen bij je langskwam? Net heb ik een stil, ja. Dat was leuk, hè? Ja, ik voelde toen een klik. Jij ook? Appeltaart, was het niet? Ja, warme appeltaart. Appeltaart. Ja, warme appeltaart. Ja, dat is het codewoord. Appeltaart. Ja. Het appeltaartstadium aangeland. Het codewoord is een warme appeltaart. Nou, dan weet je niet wat we bedoelen, hoor. Ja, dan weet je ook wat er aan de hand is. Ja, ik heb gewoon straks verkering met de minister van Volksgezondheid. Kijk, je vertellen. Doe je dat toch goed als ik dan weet de staatssecretaris van Cultuur wordt, dan weet ik moeite. En een heel klein zomerjurkje in Florence. Met iets op mijn schouders. Vanwege het respect. Zeker. Ja. Nou. Ja, en geen korte broek aan, hè? Want dat mag ook niet in dat soort dingen. Nee, natuurlijk een beetje man. Raden we in principe toch af, hoor. Een man die moet nooit een korte broek aan. Dat ook weet niet eigenlijk. Nee. Oh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Nee, ja. echt, een man met een korte broek. Kun je dat ook in het partijprogramma bij de korte broek voor mannen verbieden? Ja, flikker, gooi dat erin. In de SP verbiedt korte broeken. Ja. En ook driekwart broeken van die... En tuinbroeken. Nee, dat mag wel, hoor. Maar van die geinige gimpies hebben die mannen dan met zo'n klein sokje. Met zo'n klein sokje. Ja, een kleine sokje. Oh, nee. Kleine sokjes er ook uit. En haar op de rug. Haar op de rug. Oh. Wil je dat afschaffen? Ja, echt. Kan dat? Ja, gewoon ritsstrats. Ik hoor al waar jullie naar solliciteren. Het verkiezingsprogramma van de SP schrijven. Daar moeten we nog even over nadenken, jongens. Nou, dat is leuk. Maar toch lief dat je erover nagedacht. Zeker weten. Ja. Ik zeg nog één keer een warme appeltaart. En ik wens jou een hele goede nacht, Renske. Dag, Renske Leijten. Slaap lekker. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. Het Haags geluid. Nou, je bent nooit oud om te leren en daarom neemt de liefdespanter zich ieder jaar voor iets te leren om elk jaar in december weer te moeten constateren dat er weinig van is gekomen. Vandaar voor de zoveelste keren wederom voorkomen zinloos de beste bedoelingen van 2012. In het... Dagboek van de liefdespanter. 3 jaar geleden, om middernacht... In een stijf bevroren kasteeltje in de Franse Ardennen is de liefdespanter gestopt met roken. Het was geen voornemen. Dat kreeg niet eens de kans om een voornemen te worden. Het was een eis van mevrouw liefdespanter. Die mij, als ik niet zou ophouden met roken, niet alleen een pikstraf van 6 jaar met aftrek van voorarrest in het vooruitzicht stelde, maar ook een onverkwikkelijke scheiding waarbij ze mij de restanten van de liefdespanter miljoenen zou aftroggelen. Voornemens en de liefdespanter. Het is geen gelukkige combinatie. Zo beloof ik mezelf ieder jaar een gewichtsreductie van tenminste 10 kilo spekschort, halvering van de hoeveelheid champagne en natuurlijk dat ik nog veel harder ga werken voor mijn geliefde baas, die het ook niet makkelijk heeft met de miljoenen winsten. En zo ben ik halverwege februari alweer een natuurgetrouwe replica van het Michelin-mannetje. Staat de Dom Perignon-teller op 12 magnums en zakt mijn arbeidsproductiviteit alweer onder de 70 uur per week. Misschien, dacht ik toen, leg ik de lat wel wat te hoog. En moet ik ietsje minder masochistische voornemens uitzoeken. Mezelf belonen met mijn voornemens in plaats van straffen. Zoals... Vanaf nu is de enige lichaamsbeweging die ik krijg het gevolg van ongeremde en atletische apenseks. Met een vrouw met borsten als granaatwerpers, dijen als dukdalven en billen als Drentse keien. Of dit jaar eet ik alleen de rijkdom van de vrije natuur. Zoals rood vlees, vol vette roomboter, carbonades als een schilderspalet, zwaar bier en dieprode wijn. Waarom moet een goed voornemen eigenlijk wat akelig zijn? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Nee, zeker. Maar wij wel. Een goed voornemen kan namelijk ook iets leuks zijn. Iets wat je je al die tijd, al die jaren hebt ontzegd. Die Bob Ross schildercursus. Dat zalige trio met een ladderzatte tweeling van Lichte Zeden. Die iPad 2 met 64 gig en onbeperkt 4G. Als je erover nadenkt, zijn de fijne, goede voornemens werkelijk legio. De liefdespanter gaat in elk geval dit jaar alleen nog dingen doen die hij leuk vindt. En lekker. Dat is mijn voornemen voor 2012. En daar griezelig rijk mee worden. Dat ook natuurlijk. Dagboek van de liefdespanter. Man, dat is gewoon een stukje kunst. Er zal weer niks van komen, Jan, maar je kan het altijd proberen. Het is geen linkse hobby, dat weet ik wel zeker. Zo zeker, nee. Over een tijdje loopt de neus weer over de straten van Amsterdam. Ja. De grootste crimineel van onze tijd, Willem Hoorleder, die wordt vrijgelaten. Omdat er een straf heeft uitgezeten en omdat het OM er eigenlijk gewoon geen nieuwe zaak tegen hem kan vinden. En een stelletje prutsneuzen zijn. Eens kijken wat Willem hier gaat uitvreten. Meneer Hoorleder bedoel ik natuurlijk, als u dit hoort, alvast excuses voor wat ik allemaal over u ga zeggen. Het is satire, moet u maar denken, dus word niet boos. Nee. Als ik u tegen het lijf loop, het was allemaal een grapje. Ja. Meneer Hoorleder, en over die neus gesproken, dat valt allemaal wel mee. Hij heeft gewoon een aardig, een mooie neus. Misschien wat ruim, maar... Het is weer aan het improviseren. Hele goede nacht, misdaadverslaggever John van der Heuvel. Goedenacht, Jan. Dag John, gaat het goed met je? Ja, helemaal goed. Ben je gespannen? Waarom? Willem, de neus, komt vrij. Ja, maar dat duurt toch even. Nou, een paar maandjes toch maar nog? Nee, een paar weken. Weken? Hier naar de geheel. Oh, maar ben jij daar, denk je dan, oh mijn god, ik heb zoveel over die man geschreven. Die staat straks met die grote neus van hem op mijn stoep. Nee hoor, nee. Oh, ken je hem? Ja, ik heb hem voor zijn arrestatie natuurlijk een aantal keer ontmoet. En ik heb ook... Toen hij pas vast zat in Vught, heb ik een telefonisch interview met hem gedaan. Dus ik heb ook de afgelopen tijd nog wel contact met hem gehad. Is hij nou een aardige gozer eigenlijk? Ja, maar dat geldt voor meer mensen uit het criminele milieu. Dat zijn over het algemeen mensen die waar je best een biertje mee kan drinken, maar die over het algemeen ook wel twee gezichten hebben. Ja, want als je het biertje niet afrekent, dan lig je met een stuk lood in je nek. Ja, dan word je afgerekend. Ja, hey, maar hoor je hem niet, Jan? Afgerekend? Ja, ik snap het wel. Oh. Maar moet ik nou voorlachen voor het publiek? Of nee, het publiek? Oh, okay, ja, nee, goed, ja, nee. John, we gaan verder, hoor. Ja, ja, ja, hoor. Het wordt een beetje een interne discussie. Ja, nee, maar wat ik was echt... ik was echt stom verbaasd dat die man op straat komt. Ja. Ja, maar goed, ik niet, want ik volgde al een tijdje. En ik heb mijn laatste column voor de Telegraaf die ik schreef in 2011... was al met de aankondiging dat hij binnen een paar weken vrij zou komen. En ja, de straf voor de man zit erop. Hij heeft 9 jaar gehad en hij gaat er 1/3 af. Ja. Dus daar blijft 6 jaar van over. En eind januari zit zijn straf erop. En dan komt hij weer vrij op het moment dat justitie niks anders tegen hem heeft. Ja, ja dan geldt dat voor ieder ander. En dat geldt dat dus ook voor Hoorleder. Nee, begrijp ik ook wel. Alleen, hij wordt altijd zeg maar, de grootste crimineel ever genoemd bij ons. En dat is dan wel een beetje flauw als hij zomaar de deur uitloopt. Dus dat is een enorme afgang voor het OM, niet? Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen van de zijde van het OM... op het moment dat je niet voldoende bewijs tegen hem hebt... dat je niet aan een nieuwe rechtszaak gaat beginnen. Maar betekent dat dan dat de OM heel slecht is? Nee. Ja, maar betekent in ieder geval... ze hebben het toch jarenlang ingeschat van... dat komt wel goed. We hebben zoveel. Er wordt verweten dat hij opdrachtgever is... voor een groot aantal liquidaties. Nou, er zijn ook wel mensen die daarover hebben verklaard... maar dat zijn allemaal verklaringen van horen zeggen. Ja. En op het moment dat je iemand voor de rechter brengt... dan moet je echt keihard bewijs hebben... Dus of telefoontaps, of vingerafdrukken, of DNA-sporen. Of je moet het liefst meer mensen hebben die zeggen van... ik heb de opdracht gekregen van Hoorleder om een aantal mensen om zeep te helpen. En als dat niet het geval is, ja, dan sta je met lege handen. En dat is nou eenmaal het lastige bij het oplossen van afrekeningen in de onderwereld. Ja. De relatie tussen de huurmoordenaar en het slachtoffer, die is er vaak niet. Dus je moet al zoeken naar een relatie tussen slachtoffer en de opdrachtgever. Ja, precies. Nou, en degene die de opdracht geeft tot moord, ja, die doet dat meestal niet rechtstreeks. Daar zitten een paar schijven tussen. Nee, en, ook niet met de fax. Dat maakt het lastig te bewijzen. Ja, begrijp ik. Hey, wat gaat hij nou eigenlijk doen, denk je? Denk je dat hij gelijk aan het werk gaat? Of gaat hij onderduiken? Of zien we hem nooit meer terug? Of wat denk je? Ja, nou kijk, die man die heeft nog nooit in zijn leven een dag volgens mij normaal gewerkt. Nee. Dus ik verwacht nou niet dat hij op het moment dat de gevangenisdeur open gaat, dat hij een of ander uitzendbureau binnenstapt en zegt, heeft hij werk voor me? Ja, maar hoe werkt het wel? Voor onze beeldvorming loopt hij naar het rovershol en zitten daar zijn ondergeschikte te wachten met de koffer? Wat hij zal doen is proberen inderdaad weer contacten te leggen met mensen met wie hij in het verleden contact heeft gehad. Hij zal natuurlijk heel goed moeten uitkijken, omdat hij natuurlijk toch ook de nodige vijanden heeft gecreëerd de afgelopen jaren in het criminele milieu. Dus ik verwacht eerlijk gezegd niet dat hij direct in Amsterdam gaat rondrijden. Als hij slim is, dan gaat hij toch eerst even de luwte zoeken. Ja. En dan probeert hij eens uit te zoeken wie nog in zijn kamp behoort. En wie zijn vijanden zijn. En wat is het niet zo dat hij gewoon, als hij uit die poort komt, gelijk tegen een kogel aanloopt? Omdat, ja, als je natuurlijk nu Holleder omlegt, dan ben jij de baas. De capo di capi. Hij loopt een zeker risico, dat klopt. En al die wilde speculaties dat hij zelf ook diverse appeltjes te schillen heeft, dat het weer eens een heet voorjaar gaat worden in de hoofdstad. Wat denk jij daarvan? Nou, dat zou kunnen, maar het gaat er natuurlijk om in de onderwereld eigenlijk om twee factoren, macht en geld. Nou, zijn macht is behoorlijk afgenomen natuurlijk de afgelopen jaren. Dat gebeurt sowieso op het moment dat je binnen zit en je niet veel dingen kunt organiseren. En de vraag is nu, hoeveel geld heeft hij nog ter beschikking? En kijk, het feit dat hij vrijkomt wil nog niet zeggen dat hij nu door justitie ongemoeid wordt gelaten. Men zal toch heel scherp in de gaten houden wat zijn uitgavenpatroon is, met wie hij contact ligt, in welke auto hij rondrijdt, welk huis hij gaat bewonen. Dus dat maakt het voor hem allemaal niet erg makkelijker op. En daar speelt nog bij dat hij natuurlijk inmiddels in de loop der jaren een bekende Nederlander is geworden. Ja. Dus op het moment dat hij waar ook in Nederland ergens een huis gaat aanschaffen of ergens gaat wonen, dan zal dat heel snel in de publiciteit komen. Ja, dus hij gaat mogelijk gewoon naar het buitenland? Nou ja, hij is altijd wel natuurlijk een francofiel geweest. Hij heeft lang in Frankrijk achter de tralies gezeten. Hij spreekt de taal goed. Van hem is wel bekend dat hij erg gecharmeerd is van Frankrijk. Dus misschien gaat hij daar eens een tijdje wonen. Ja, gaat hij lekker in Parijs onveilig maken, dat kan toch ook? Nou ja, wat John eigenlijk een beetje zegt, denk ik, is het geld opgraven, een beetje wegwezen en een beetje shakies houden een tijdje. Dat is toch wat ik hoor, of niet? Nou, als ik hem zou mogen adviseren, dan zou ik dat zeker doen, ja. Maar aan de andere kant, als je natuurlijk een enorme oorlog hier creëert, dan kan jij lekker schrijven, boeken schrijven, interviews doen. Dus het is wel je brood, John. Ja, dat is waar, maar ik moet je zeggen, ik heb genoeg andere dingen om handen. Ja, nou, dat begrijp ik, ja. Want je gaat een nieuw programma op RTL doen, rechtgezet. Ja, ook. En er spelen nog zoveel zaken het komend jaar. Natuurlijk, vanochtend, hè, maandagochtend, gaat in Rotterdam een grote strafzaak tegen Harry S., een van de prominente Hells Angels, van start vanwege afpersing. Ja, stoelt hij. Er spelen nog jij noemt hem. En er spelen nog een aantal andere zaken. Dus los van Holleder gebeurt er genoeg. Ja, nou, hartstikke mooi. Ik wens je daar heel veel succes mee. Bedankt voor de uitleg. Bedankt dat je eventjes ons kon uitleggen hoe het met Willem eraan toe gaat. Maar hoe is de gezondheid eigenlijk, John? Van die Holleder, nou? Die was toch zo ziek? Ja, het is een hartje, toch? Ja, hij heeft natuurlijk nodig hartproblemen gehad. Maar volgens mij is hij wel redelijk herstellen. Miraculeus hersteld. Kom hartstikke goed. John, kom je een keer bij ons te gast? Lijkt me heel gezellig. Gaan we afspreken. Gaan we het afspreken. Hey, slaap lekker. Bedankt, hè. Dag, okay, John. Dag, hoi, hoi. Hoi. Echte jammer. Ja, je kan straks gratis bellen naar 0800-112. Ja, gratis, hè. Wat zeg je? Gratis. Bellen. Ja, wil je dat niet meer doen? Ik schrik me de tering, jongen. Nou ja. Je kan dus straks gratis bellen naar 0800-112 om je mening te geven over de stelling: laat Friesland maar lekker onderlopen. Ja, topstelling ook weer. Anyway. Gratis! Even over vrouwen, ook gratis. Kan je ook over gratis over bellen. Hoewel vrouwen natuurlijk denken dat ze alles beter weten, hebben veel vrouwen stiekem nog wat onzekerheidjes over mannen. Zeker, ja. Maar gelukkig kunnen ze met alle vragen, alle moeilijke vragen, terecht bij. Lieve Jannen. Nou. Echootje erop, Jan? Ja hoor, daar is hij. Even wat prangende vragen van de meisjes beantwoorden. Nou, dat kunnen Jan en ik als de beste, zegt zelf. Laten we eens even kijken. Het neuksletje. Wie zal dat nou zijn? Nee. Geen idee. Het neuksletje. Lieve Jannen, in het dagelijks leven ben ik een zeer geëngageerde en intellectuele jonge vrouw met stevige ambitie. Ik heb geen tijd voor een relatie, maar moet wel af en toe stevig worden geneukt. Hoe kom ik aan een neukmaatje zonder touwtjes? Liefs, het neuksletje. Jan? Ik ben van de echte liefde, Jan. Maar een neukmaatje zonder touwtjes? Ja, dat is een modern ding. Die meiden zijn allemaal druk tegenwoordig. Hebben van die 80-uur banen, weet nee, je begrijp wel. Ik wel. Maar wel... Strings attached, denk ik. Strings attached, weet je wel. Oh, touwtjes, dat je daar... Dus ja, zonder dat hij getrouwd is. Ja, nee, omdat hij juist wel getrouwd is. Ja, dat kan ook. Maar in ieder geval... Dat wat bedoelde wijf nou? Dat hij niet komt zeuren van... Ik wil met je trouwen en kinderen maken. Dat hij gewoon alleen maar langskomt. Zijn plicht doet... Ze wil gewoon iemand die gepaald al getrouwd worden, is en af en toe weer, ja. En die dan weer weggaat. Ja, ja. Oh, dan, kom, dan heb ik het onderhoud. En hoe je eraan komt. Ja, ja. Oké, zeg maar. Het neuksletje. Misschien moet jij eens op Twitter gaan rondkijken. Onder de accountnaam @lavianrose. Wellicht kan hij je van je jeuk afhelpen. Groetjes en kusjes van de Janne. Ik hoor ook goede verhalen van... Van hem als hij een kater heeft. Het schijnt een beest te zijn. Anyway, gaat ie. Ed Winterkoninkje. Ja, lieve Janne. Ik heb zo'n last van koude voeten. Mijn man wil hierdoor gescheiden slaapkamers. Maar ik ben ook bang in het donker. Hoe los ik dit op? Ik kan moeilijk warme sokken aandoen in bed. Wat is dat dan weer voor een wijvenvraag? Weet ik veel, dat is ook een wijvenvraag. Maar ook van, ik kan moeilijk warme sokken aan in bed. Ja, waarom niet? Nee, van die harige geitenwolle rommeldingen. Of van die halve ugs met verleren zootjes eronder. Maar waar, die man wil gescheiden slapen? Ja, die koude poten tegen zich gaan, dat snap ik ook wel. Nou, Jezus, nou, dan zeg je toch, doe je poten van de andere kant op. We hebben gelijk gescheiden slapen, wat een eikel. Nou, dan geef jij hier mijn antwoord op, ik heb geen zin. Nee, nou, oké, dan laten we het zo zitten. Ed Boomfluisteraartje. Lieve Janne. Hoe staan jullie eigenlijk tegenover de natuur en het milieu? Liefs, het boomfluisteraartje. Nou, daar staan we flink tegenover. Ja? Ja, denk het wel, ja. Daar zijn staan we wel redelijk flink tegenover. Ik ben, indien dat nodig is voor een geslaagde voltooiing van deze liefdesrelatie... best bereid om van de natuur te houden. Ja, ik ook, waarom niet? Ja. Nee, dat moet ik niet zeggen. Ja, zeg, jij valt op de natuur? Nee, ik wou bijna iets vertellen wat dit concept echt totaal zou vernietigen. Okay. Dus ik zou zeggen wat ik wel eens doe. Ja? Ja. Nee. Nee, ik heb dus een vogelboekje thuis. Ah. Dus als er dan een vogel in de tuin zit, kijk ik wat voor vogel het is. Echt waar? Dus jij kan de linksdraaiende drijfzeis, die kan jij gewoon uit je vogeltje... Ja, kut, nou heb ik het wel verteld. Oh, wat goed zeg. De zachte... Nou, het is niet de zachte... Is een, gooi hem er maar in, zou ik gaan zeggen. Jongens en meisjes, dames en heren. Het is ongelooflijk, maar waar. Jan Roos, de bikkelharde, fascistoïde, rechtse populist uit Berg... heeft een vogelboekje thuis. Zodat hij kan zien welke vogels in zijn tuin dwalen. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Zaan, zakken voor de deur. Het ganse land dreigt onder te lopen... Dijken braken door, dorpen werden geëvacueerd en dat is een ramp. Zolang het in Groningen is, voor Friesland is het meer een oplossing. Want laten we eerlijk zijn, de Friezen hebben een eigen agenda, een eigen taal, een eigen vlag. God beter, een eigen volkslied. Laten we eerlijk zijn, het is het Tsjetsjenië van ons land. Dus daarom, bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Laat Friesland maar lekker onderlopen. Friesland, boppen! Wat een geleuter. Nou. 0800-1121 voor deze ondraaglijke stelling. Want Friesland is natuurlijk een fantastische provincie. Dat gezeik krijgen we natuurlijk allemaal mee. Schitterende provincie. Ja, prachtig. Ze hebben er al veel water, dus op zich. Ja, ik woon zelf ook in Friesland. Wat zeg je? Wat? Ik woon toch zelf ook in Friesland? Wie? Ja, jij toch? Ik? Nee, Roos en ik. Nee, u verwart ons waarschijnlijk met onnavolgbare voorganger van oh, mij. Ja, ja, ja, ja. De dijkgraaf, die inderdaad in Friesland woont. Ja, ja. Dat hadden we niet eens aan gedacht. Maar ja, dat is eigenlijk twee van die één klappenbossing. We kunnen de Friese meren wel uitbreiden. Wat zeg je? We kunnen de Friese meren wel wat uitbreiden. Weet je wat ik nou vreemd vind eigenlijk, hè? Ik heb jou helemaal niet, eigenlijk niet voorgesteld. Dat nee. Er opeens praat je mee in deze uitzending. Wat wel gezellig is. Hoe heet je eigenlijk? Ja. Hoe heet je? Lippen. Lippen. Nou ja, dat kun je er ook nog wel bij. Nou ja, waarom niet? Friesland moet lekker, Friesland maar lekker onderlopen. Wat vind je ervan, Lippen? Ja, doe maar lekker meer zeilboot op water. Ja, je hebt gelijk ook. Meer meren. Wat een geleuter. Dit wordt een lastige, want het is natuurlijk een waardeloze stelling. Ja, en dan, ja, ik heb hem niet bedacht, hè? Nee, wie heeft hem bedacht? Ja, nou jij denk. Shit. Ik weet ook niet wat je tegen Friesland hebt. En zo weet jij wat Jan tegen Friesland heeft? Nee, dat weet ik ook niet. Heb jij iets tegen Friesland, en zo? Ja, nou, ik vind Friesland is net als de blinde darm. Die heeft Nederland gewoon niet nodig. Enzo? Ja? Heet jij ook echt Enzo? Ja. Maar was je ouders kregen een kindje. En daar zaten ze te twijfelen tussen et cetera en zo. Of niet? Ja, nou, mijn vader, ja, die wou me naar Ferrari vernoemen. Naar Ferrari. En toen dacht hij, Ferrari. Er zit hoeveel R en hoeveel F, weet je wat? We doen gewoon één zo. Ja. Nee, maar goed. Kom jij ook uit Friesland toevallig, Enzo? Of Italië? Nee, ik kom niet uit Friesland. Nee. Volgens mij staat je radar aan, Enzo. Ja. Oh, de piepjes. Mijn radar? Ja, je hartbewakings... De piepjes de altijd. Ja. Hoor je dat niet? Oh, ja. Nee, dat hoor ik zelf niet, nee. Oh. Hoor je vaak piepjes en zo? Piepjes in, nee, jij zegt, hij zegt geen piepjes in zijn hoofd, hoort hij net. Nee, hoor je vaak piepjes en zo? Dagelijks. Nee, ik snap niet. Zeg, moet je niet slapen? Wat een geluid. Nou. Ja, ik kan niet slapen. Waarom kan je niet slapen en zo? Ik weet het niet. Nou, de groet en zo. Wat een geluid. Yo. Yo, Fransie. Yo, Weet je, heb je een kabelhagen? Wat zeg je over kabelhagen? Kabelhagen doen? Wat? Voor Friesland. En kabeljauw? Kaplaarzen. Woon jij in Friesland, Frans? Nee, ik woon in Renkum. In waar? Renkum bij Arnhem. Praten ze daar allemaal zo? Ja, waarom niet? Nee, nou, ik heb wel een paar redenen. En zo. Nou, zo leuk was je ook weer niet, Frans. Slijmbal. Wat een geluid. Ja, wel, anders gratis 0800-1121. Het kan nog even. Ja. Dat kan echt nog heel lang. Ja, we hebben Koen. Koen die gaat dit verhaal. Koen die gaat gewoon tot 2 uur vol. Definitief oordeel over zich. Ja, kom maar, Koen. Ik zal het verhaal even helemaal mooi afmaken. Ja, doe maar. Koen heeft een fles hier even opengetrokken vanmorgen. Ja, zeker. Ja. Heel goed. Nou, kom maar. Daar ging dienstplicht Steenwijk. Ja. Oh, Steenwijk ligt tegen Friesland aan. Ja. En dan heb je Overijssel, Friesland. En. Nou was het altijd van degene die onder de rivieren vandaan kwamen, die geplaatst werden als dienstplichtigen in Steenwijk. Ja. Zeiden altijd van de Friese even de klomp uit, hè, bij de grens. Koen! Ja, nou, ik vond dat een mooie. Heb je veel gezopen? Die Koen. Kan ik jullie niet onthouden. Heb je veel gezopen? Ja, gelijk ook. Koen, heb je veel gezopen en zo? Nee. Oh, je klinkt wel zo. Nou, ja. Wat een geleuter. Meneer of mevrouw Van der Wal? Ik hoop een mevrouw. Ik hoop ja, het ook. Ja, hallo, nee, meneer, hoor. Oh, mijn god. Ja? Nou, zeg het maar. Nou, kijk, het zit zo. Ben ik een uitzending? Ja, nou, dat bepalen wij wel. Oké. Okay. Maar begin maar, dan zien we wel bij het Schipstrand. We zien wel en zo. Ja, mag ik het zeggen? Ja, doe ja dan. Natuurlijk, zeg maar lekker, joh. Nou, weet je wel dat een gemeente laat uit Friesland ontstaan. En zo, ben je terug? Et cetera, et cetera, et cetera. En zo. En zo? Ja. Ben je er weer? Ja, ik ben waarom? Er weer. Waarom? Waarom? En zo? Hè? Ja, ik vind het gewoon niet leuk dat jullie me plagen met mijn naam. Oh, Jan, hou dat weer op dan. Ja, dat is heel erg flauw, hoor. Ja, dat gewoon eens mee op. Kinderachtig. En kinderachtig en zo. Dat is helemaal waar. Ja, heel kinderachtig. Onze oprechte verontschuldiging. Ja, dat zal ik niet meer doen. Wat een geleuter. Kom maar. Hey. Nou, Murat gaan we zeker niet plagen met zijn naam. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ben je daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar? Burgemeester Van Wezel. Hé. Hé, hé, hé. Nou, Murat, zeg het nou even. Doe je radio uit en zeg wat. Wat? Ja, jij zei wat. Wat een geleuter. En dan hebben we nog over Rando, jazeker. Ja, rijmt bijna op Enzo, hè? Ja, ben jij trouwens familie van Rondo? Rambo. Goed. Friesland mag best wel onderlopen, want ja, ons speelhuis in Helmond is laatst ook afgebrand. Dus ja, waarom dan ook niet daar? Ons speelhuis, kom jij uit Helmond? Ja. Oh, ken jij Jasper de Groot? Ja, ik wil zeggen. Ja, tuurlijk, maar die doet niet mee vanwege de waardeloze stelling natuurlijk. Maar dat is toch gek, en Jaapie de Groot? Dat is de eerste keer. Gooi me trouwens maar eventjes in, joh. Oh nee, de kwaad zit te bellen. Die goed, zo... Nee, maar Jasper de Groot, die dus niet belt. Ja, daar is hij al. Is hij kijk, dan. Gelukkig. Nou. Hey, Rando, nou opgesloten weekend. Dat gaan we ook. Wat een geleuter. Jaapie! Nee, Lubbe hebben we wel. Nee, ik ga eerst naar Jaapie. Jaapie. Krijgen we Jaapie? Ik heb Jaapie. Jaapie! Goedendag. Jaapie, waarom belde je niet zo snel? Ja, flutstelling, hè? Ja, dan kun je toch gewoon bellen, hè? Al zeg je maar Jan, en wat een flutstelling. Dat flutstelling is. Ja. Jaapie, We dachten dat er iets met je aan de hand was. Ja, we waren bezorgd. We dachten dat je net als, zeg maar, als die blokkendoos in de fik is gegaan... Ja, Jasper wordt vader, hè? Dat wist ik eens vorige week natuurlijk plotseling het grote nieuws is, was. Is ze misselijk? Helaas wel. Maar veel spuugwerk en zo? Ja. Een beetje humeurig? Ja. Helaas. En ze zijn Jaapie, wrijven ze over mijn rug? Ja. Hé, hey, Jaapie? Rotzak dat je bent, met je me zwanger gemaakt hebt, au. Gaat het goed met je? Ja. Jawel, zeker. Oh, goed zo. Nou, dan is het goed. Hé, de groet, hè. Doei. Wat een geleuter. Hé, Leuben, ben je er weer? Ja. Jullie lieten me niet uitpraten over dat idee over het merengebied. Ja, nee, je hebt gelijk ook. Vertel het nog eens. Ja, vertel het nog eens. Nog één keer, vertel nog één keer. Nou ja, gewoon een... Wat een geleuter. En na Enzo hebben we Hoezo. Hoezo, ja hoor. Gezellig. Hé, daar zijn we dan. Nou, kom. Oh, ja, echt wel. Hoezo. Hé, echte Jan, hè? Ja. Ja, maar Nederland is toch eens helemaal gesticht door echte Willem, of niet? Nou moet je even nadenken. Nee, wat moeten we nadenken? Welke Willem zou je nou bedoelen? De enige echte Willem die er bestaat natuurlijk. Ja, precies. Verder nog wat? Friesland. Gewoon droogmalen, hè. Oké. Okay. Ja, je hebt gelijk ook. Ontwikkelingshulp. Leuk. Nou, doei. Wat een geleuter. Nou, wat gaan we doen? De Naneuk. Ja. Man, wat een stroeve uitzending. Nee, ik vond het gaan als een dolle. Echt waar? Nee. Ik heb bijna niet geluisterd, joh. Want ik was... Jij had het moment dat je helemaal weg was. Ik viel af en toe helemaal weg. Je viel uit. Ja. Uitval. Ja, ik zo'n error 404 kreeg dan in mijn hoofd. Ja. Ah joh, wat maakt het uit? Er zijn weer training toppen in Nederland. Volgende week gaan we iets leuks doen. Maar dat is nog een verrassing. Ik wens jullie allemaal een goede nacht. En wat wens jij, Jan? Ik vind ze ook een goede nacht, denk ik. Ook nog wel lekker bij. Ach, goh, ja, kan onze schelen. Nou, dat zou ook fijn zijn. Nou, maak wat van. Toedels! Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ja, ik moet kijken wat voor stappen ik hier ga nemen. Dat ontken je net. Je zegt 2 seconden geleden dat je dat niet hebt gezegd. Nee, stappen. Maar stappen is niet per se gewoon een stukje lopen. Ja, een stukje lopen. Of, ja. Ja, nee, dat bedoel ik.